Szervusztok, fiúk, lányok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit 2020 az évtized első Cube-kesztjében. Bizony! Sziasztok! Egy ilyen megkésett boldog 2020-at mindenkinek. Ja. Na, de ami a jó hír, hogy még van csatornánk. És nem koppantottak egyikre sem. Nem is történt semmi komoly, mert mint hogy nem történt semmi szuper komoly atrocitás. Ja, egyelőre nem, és reméljük, hogy ez így is marad. De ha valami lesz, arról úgyis tudni fogtok. Egyszer csak eltűnünk a csüllyesztőbe. Eltűnünk a retegbe, igen. Nem, én nem hallottam semmi atrocitásra egyébként. Nem, még egyelőre valószínűleg senki nem ment be az irodába dolgozni úgy komolyabban a YouTube-nál sem. Jaj. De igen, elindult. Úgyhogy most még van csatornánk, úgyhogy most még elmondhatjuk, hogy jelenleg minden rendben van. Igen. Nem az a dátum. Még miért megzavarodik valaki. Mit csinálsz? Elfelejtettem a dátumon. Ja. Lego kalendárium. Jaj, jön ez a 2021, az új évtized, srácok. Ez megvan, hogy ez csak és kizárólag azért hangoztathatja bárki, mert van az internet. Tehát, hogy ti, akik ennyire rácsúsztok a matematikára, és ennyire matematika alapján számoltok valamit, ami egyébként egy csak és kizárólag arra szolgál, hogy az emberek a mindennapi életben meg tudják határozni, hogy mi mikor történt. Ti vagytok most az élő példája annak, hogy hogyan nyert az elmúlt 20 évben hangot egy egyébként nagyon-nagyon erős kisebbség, tehát hogy nagyon-nagyon kisebbség, akik cserében nagyon-nagyon-nagyon-nagyon agresszíven hallatják a hangjukat. Nem, az évtized első éve nem 2021 lesz. Matematikailag igen, értem a matematikáját, értem, hogy nullával nem volt nulla év, bla bla bla, azonban a gyakorlatban nincsen semmi értelme. Igen. Tehát a mindennapi nincs, hogy az évtized első éve van, és a fellem meg is szakadhatsz. Akkor is az lesz. Én is úgy gondolom, hogy az új évtized akkor indul, amikor ott a tizedes értéken az egyes átvált kettesre. De ez csak szerintem van így. Bár mindenki azt gondol, amit akar. Egyszer a gyakorlatban nincs értelme a másiknak. És mondom, pontosan értem, hogy miért számolják egyes emberek így, viszont ez az a végtelen buta okoskodás, aminek semmi, de semmi értelme nincsen. És egyébként csendesen felhívom a figyelmet, hogy az ezred fordulónál még senki, de senki nem problémázott ezen. Nyilván van azért, mert nem... Az ezzel fordulóan azon problémázott mindenki, hogy vajon a számítógépek nem akadnak-e meg teljesen. Igen, a számítógépek át tudják-e hidalni a 2000-re váltást. És te, az mennyire durva, hogy ez egy ilyen issue volt, vagy egy ilyen issue-nak feltételezték, mert végül nem lett belőle probléma. Hát hála Istennek, mert akkor meghalt volna pár dolog, az biztos. Abszolút hála. Na, de itt vagyunk akkor az új évtizedben. Az lényegtelen, hogy az az első éve vagy a nulladik éve, de új évtizedben. És igazándiból arra gondoltam, hogy egy kicsit most még olyan nyugi van így ebben az évben, és semmi jelentős dolog nem történt. Így van. Azon kívül, hogy majdnem hadat üzentek Amerikának, de az nem ránk vonatkozik még. Tehát arra gondoltam, hogy kicsit átbeszélhetnénk azokat, hogy az elmúlt 10 évből mik voltak talán így egyrészt számunkra, másrészt úgy átlagosan, úgy nagy vonalakban a játékipar számára így a legmeghatározóbb videójátékok. Ehhez mit szólsz? Elkezdhetünk vázolni, tudod? Az a szerencsénk, igazából az én szerencsém különben, nagyon idiótának néztem volna ki, hogy gondolkoztam már ezen. Különben a mai streamben így, Jó, azt nem mondom, nincsen felépítve egy teljesen fix, mondjuk top 10-es listán, de hogy azért így ki van, tehát hogy így át van koncepcióm párral kapcsolatban. Legyen az a szabály, hogy a játéknak 2010 január 1-e és 2019. december 31-e között kellett hivatalosan megjelennie. Most engedted be a Minecraftot egyébként. Nem állt. De hogy nekem egyébként az így is úgy is szóltak, mindegy, beengeded, vagy nem. Egyébként igen. Magyarázni. Egyébként igen, de ha úgy veszik a Minecraft, ugye 2008-as? Vagy hogy? 2009-ben indult. Igen, igen, igen. És 12-ben jelent meg. Igen, de hogy így kb. Hogy ilyen szinten mik voltak az ilyen nagyon meghatározó videójátékok az elmúlt 10 évből. És hát igen, a Minecraft az meghatározó, igen, azt mondhatjuk. Rá lehet fogni, hogy meghatározó abszolút volt. Abszolút, mondhatjuk, igen. Mert hogyha így mondod, hogy bárkinek, hogy videójáték, akkor a Minecraft meg a Fortnite fog eszébe jutni most így. Jelen pillanatban. Igen, és sajnos ettől függetlenül nyilván erre a felsorolásra, mert mondjuk mi nem szeretjük annyira, bár egyébként nekem nincs is személy szerint semmi bajom a Fortnite-tel, csak nem vagyok benne jó. De hogy a Fortnite is ott van, de közben ezt egy kicsit csalásnak érzem. Milyen mert szempontból? Úgy értem, nem a Fortnite-ot érzem csalásnak, hanem az mindent csalásnak érzek, ami az évtized vége felé kerül erre a listára. Mert ugye nyilvánvalóan az egész odáig, nem csak az évtized, de hogy igazából ugye az egész játékipar odáig, és akkor oda épül fel, és ugye folyamatosan egyre több és több ember tér el, ami azt jelenti, hogy év végén mondjuk a Fortnite-ak már egy sokkal kiaknázottabb, vagy évtized végén a Fortnite-ak egy sokkal kiaknázottabb útja volt, mint mondjuk a Minecraft-nak az elején, ami ettől függetlenül nem baj, tehát nem, most ezzel nem a Minecraft-ot akarom, hogy ó, szegénynek rossz helyzet van, nem ez volt, csak ez volt a példa, de vagy mondjuk a Witchernek, vagy érted, bárminek. És nyilvánvalóan, ha ezt meg a teljes játék iparra nézzük, akkor meg nyilván a Minecraft van egy sokkal jobb helyzetben, mint például volt eleinte a Pong, mit tudom én. Én nem feltétlenül, tehát, na, nem feltétlenül vonnék ilyen egyenes párhuzamot a két játék között, hanem annyi csak, hogy mind a kettő nagyon meghatározó volt. A Fortnite is, tényleg amiatt, mert egyrészt ugye megvolt már neki kiépítve ez a pálya, ahol nagyjá válhatott. Tehát megvolt már az a közeg, amiben betörhetett. Hát függetlenül egyébként a Fortnite-nak sem akarom elkövetelni az érdemeit, ugyanis a Fortnite nagyon jól össze van rakva. Tehát, hogy nagyon-nagyon jól össze van rakva. Igen, de például a Fortnite az egy culture fenomén lett. Tehát ilyen kultúrfenomén. Abszolút, igen. Egy az egybe. Tehát, hogy ilyen volumenű média visszhangot, és nem csak a gamer, hanem úgy a tömegmédiában még nem kapott a Minecraft óta szerintem videójáték. Mint a Fortnite. Tehát amikor így konkrétan ilyen talkshow-k, filmek, már Fortnite-os részeket vesznek be. Nem is tudom, nem olyan rég láttam egy ilyen közelmúltban készült filmet, és ott is kb. Az volt az egyik poén, talán, várjunk csak, igen, a bosszúállók, Endgame, ott is Fortnite-oztak tórék. Igen, Torik ott is Fortnite-oztak, sőt, egyébként nyilvánvalóan a Fortnite-nak is volt speciális endgame-es kontentje, tehát hogy igen. Igen. Az van, hogy a Fortnite egyébként egy teljesen más szintre lépett már ki. Tehát a Minecraft már elkezdte ezt a mainstream és a nem mainstream videójátékos elérések közötti falat elmosni. Meg van egy csomó játék, ami már elkezdte, tehát mit tudom én, ha mondjuk csak lokálisan nézünk bizonyos helyekre, akkor mondjuk a StarCraft simán elkezdte már, ugye Kórában az már így összemosódott, de hogy az világszinten nem tudott kitörni azért a videójáték dologból, de hogy egyébként Kórában abszolút tévében adták, abszolút nagy sztárokká nőttek a játékosok. De a Fortnite az, ami gyakorlatilag eddig, mert nyilvánvalóan, vagy hát remélhetőleg a jövőben lesznek, majd még erre más példák is, de a Fortnite az, ami igazán összemosta ezt a határt, és igazán mainstream értelemben véve is hatalmasat durrant. Ajaj. Mert azért nyilvánvalóan hatalmas különbség van mondjuk a játékmagazinok, a játékteszterek, meg a játékosoknak így a véleményével, meg mondjuk a streamerek által játszott játékokkal, meg ezek között és mondjuk egy híradó között, amely egy teljesen átlagos, akármilyen nemzeti híradó között mondjuk. És a Fortnite az, amivel szerintem talán a legtöbbet foglalkoztak, az pedig, hogy már ilyen promóciós együttműködések alakultak ki, és mondjuk teszem azt mainstream filmekben a háttér anyagként megjelent a Fortnite, azért az elég durva. Azért az elég durva. Azért ez nem sok videójátéknak úgymond a sajátja, hogy bekerült nem, így nem filmekbe, sok. Ilyen utalásként. Tehát nem is az, hogy erről szólt, mert azért videójáték filmadaptációk léteznek, és hát nem a legjobbak. A legtöbb esetben nem, igen. De az, hogy csak ilyen kitekintésként úgymond, hogy így a néző tömegek tudjanak még egy dologgal azonosulni a filmben, és mondani, hogy waaah, de király, a játékom benne van. Látod, anya? Azzal játszom ott, látod, anya? Látod? Igen. Tehát, hogy igazából én nem is biztos, hogy úgy fogalmaznám meg a mai témát, így a csetre reagálva, hogy az évtized videójátéka, mert nem vagyok benne biztos, hogy mit a végén majd egyetlen lehetőségünk lesz arra, hogy azt mondjuk, hogy ez az évtized videójátéka, vagy az, mert nyilvánvalóan nekem más az évtized videójátéka, mint egy csomó másik embernek. Egy csomóan írják mondjuk a Witcher-t, ami tökre értek, és egy csomó aspektusában tökre értem, ettől függetlenül szerintem nem lesz az évtized videójátéka, ugyanis az elérése, akár mi másról beszélünk, meg amit a kulturális hatása, azt hiszem ez talán a legjobb megfogalmazás, az véleményem szerint messze menőkig elmarad egy csomó másik játéktól. És ettől függetlenül nagyon jó a Witcher, és mindenféleképpen ott kell lennie a listán, mint az évtized legjelentősebb játékai között, bizonyos okokból. Ez lehet azért, mert nagyon jó. Ez lehet azért, mert egyébként ennek ellenére annak is elég komoly társadalmi hatása van. Ez lehet azért, mert mondjuk egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet jó játékot összerakni, és jó gazdasági modellel összerakni ezt a jó játékot, és lehet mondjuk azért is példa, mert a Witcher egy olyan évtizedben lett ennyire kimagasló, amikor gyakorlatilag majdnem az évtized jelentős részében nem hit senki a single player játékokban, ment játékfejlesztői oldalról, és csak az évtized végére tértek vissza. Szóval ezek mind tök jó indokok a Witcher mellett is, de mondom, tehát például a társadalmi hatása nyilván nem akkora, tehát hogy azért egy csomó minden másban ez vitatható, amivel nem fogom én azt feltétlenül azt mondani, hogy mindenki listáján hátrébb kell, hogy kerüljön, mert nem kell mindenki listáján hátrébb kerüljön, de egy például személy szerint az enyémmel hátrébb kerülne. Igen, tehát hogy ezért is úgy fogalmaztam, hogy nem a legjobb videójátékokat, hanem a legmeghatározóbb. És ez akár negatív is lehet, ho-ho. Abszolút. Tehát, hogy például... Mi most egyelőre pozitívról beszéltünk, de, és ezt külön is venném, tehát akkor külön venném, hogy külön gondolkozzunk a legmeghatározóbb játékban a negatívak között, és a pozitívak között. Igen, tehát, hogy például az Overwatch abból a szempontból, hogy a lootboxot, a lootbox mechanizmust így elterjesztette, vagy hát így legitimizálta így a nagy AAA-s címek körében, meghatározónak tekintem, és utána pedig a következő ebben a sorban, az pedig a... Nem vagyok benne biztos, hogy annyi kreditet érdemel az Overwatch-ban, mint ahogy te adod neki. Azért nem elsősorban, mert... Én inkább azt érzem emögött, hogy az Overwatch volt az első, ami legitimizálta a lootboxokat, azok közül a játékok közül, amiket mi ismerünk és játszunk. De hogy igenis AAA-s címek, sokkal mainstream-ebb AAA-s címek, mint az Overwatch, addigra már rendszeresen csinálták. A FIFA-ra gondolsz? Igen, nagyon például a FIFA-ra gondolok. Ami ettől függetlenül egy sokkal mainstream-ebb játék, mint az Overwatch. Mi nem játszunk vele, ez tény. De jó, hogy az FIFA, addig a beletszokás volt. A FIFA az igen, az így nagyon-nagyon régóta csinálja ezt. És akkor itt a másik ilyen meghatározó pont még, és ezt akartam mondani, hogy az Overwatch-ot pedig utána a Battlefront 2 követte ebben a sorban. Én inkább a Battlefront 2-t mondanám. Aki kirobbantotta a balhét már a pofát. Extra fontosnak ebben az évtizedben ilyen szempontból. Nem csak azért egyébként, mert kirobbantotta a botrányt, és egyébként ezzel kirobbantott egy hatalmas botrányt, inkább ezt mondom. És ezzel egyébként visszafordított valamilyen szinten egy játékipari folyamatot, hanem azért is, mert például a Battlefront 2 mostanra tök jó. Mármint, hogy ez tudom, hogy ez ilyen nagyon furán hangzik, de ugye a Battlefront 2 az 2 évvel a megjelenése után mostanra egy tök jó játék. Hát figyeljetek, tehát az EA-től így érdemes játékot vásárolni, hogy kijön a játék, ugye most már az EA-nél van az ilyen super-super early access, tehát hogy amikor így előfizetsz, plusz még deluxe edition-t veszel, és még fizetsz azért extrába, hogy egy hónappal előbb játszd a játékot, mint azok, akik megvették a deluxe edition-t, akik egy 4 nappal előbb játsszák, mint azok, akik csak megvették simán a játékot. És nem tudom, észrevetted-e, de hogy az évvégi megjelenéseknél már ez sem volt jelen. És az EA az, akinél kijön a játék, vársz 2 évet, és akkor jó lesz, fixen. És ez így... Igen. Működik. És az Overwatch előtt ott volt a Hearthstone is. Na, a Hearthstone az szerintem meghatározó abból a szempontból, hogy elég nagy tömegeket fogott meg. Hát, meg elindított egy izét. Elindított egy zsanrát. Mert hogy úgy értem, hogy nem elindította, mert létezett már előtte. Igen, de hogy, ebben az évtizedben ilyen elég nagy hullámokat lehet verni. Mindegyik ebben az évtizedben volt. Igen. Tehát ugye kezdődött az Open World, biztos a sorrendben nem vagyok 100%-ig biztos, meg a pontos minden miután történt, de illetve van ezek között átfedés. Hú, de az a zsánerek! Az nagyon volt jó. Volt egy Open World sandbox éra, amikor ugye mindenki a Minecraftot akarta meglovagolni, és ez szerintem az évtized eleje volt amúgy. Azt tudom mondani, hogy ez fontos, early access túlélő játékok. De unblock egyébként az early access, mint műfaj, az ebben az évtizedben kapott igazán lendületre. Olyan 2012 környékén jöttek az első early access játékok. Az és elsők tudom, nem, hanem akkoriban kezdte el, mert az elsők azok 2010-es évek végén, tehát 2009-től kezdve már megjelentek, de hogy akkor indult el a Steam, és akkor lett ez ilyen ipari szintű. Igen, de az Early Access az olyan 2012 környékén jött be a Steamre, most csak a Steamről beszélünk. Lehet, abszolút lehet. És azt tudom, hogy a Rust az 2013 decemberében került ki Early Access-szel, és... Az csak az első hullámnak az egyik játéka volt. Hát, de szerintem a legmeghatározóbb. A DayZ akkoriban ugyanolyan nagy volt. A DayZ, vagy a lehet. Jó, ez nem volt mondjuk ugyanakkora, de hogy az is elég nagy volt. Ja, de a Rust az még mind a mai napig megmaradt. Azt mondja, DayZ tudá is. A DayZ az, ami meghalt. Nem is, a DayZ is él még egyébként. Emlékszem egyébként, tudod miért emlékszem? Mert ezek abban az időszakban jelentek meg, amikor nem volt sok pénzem. És egy hónapban kellett megvennem mind a 3 játékot, hogy legyen belőle a content. És ez nagyon megfeküdt. Na, szóval visszatérve egy kicsit a zsánrákhoz. Ugye volt az Open World Survival játékok. Ilyen Minecraft mintájára voltak, akik fáradtak azzal, hogy átdolgozzák a koncepciót, voltak, akik nem. Utána volt a MOBA. MOBA, igen. De hogy akkor, mert mi arra az időszak nem arra gondolunk, hogy még mindig nagyon szeretik a LoL-t meg a Dotát, hanem arra gondolunk, amikor mindenki mobát indított. Minden cégnek volt mobája. Igen, ez a 2000-es évek második fele az meg az MMO mizéria, ami kb. A 2010-es évek első felében így le is csengett szépen. Tehát, hogy volt ott egy ilyen 7-8 évig 2007 és 2015 között, amikor így mindenki MMO-t akart indítani. Hogy így, igen, volt egy MMO időszak, de az nem feltétlenül ez az évtized. Aztán jöttek a survival, meg a mobák, azok így nagyjából együtt, mert a survival, az open world survival az inkább ilyen indie projekt volt, és azzal abban nem annyira nyúltak bele a nagy cégek, pár példától eltekintve. A LOL-ba, meg az ilyenekbe, azok meg általában a mobákba, abban meg ilyen nagyobb cégek nyúltak bele. És akkor ott volt ugye a Dota, a LOL nyilván, én a Smite-ra emlékszem még. Smite, igen. De ugye azért, mert hogy ugye ez a három, ezek megtartották magukat egymás mellett elég sokáig. Nyilván a Smite az lemaradva. Hát meg a Heroes of the Storm. Meg a HOTS, tényleg, és ez volt a Szent Négyes, ami bármilyen oknál fogva tudta tartani magát. Nyilvánvalóan mindegyik más indokból tudta egyébként, az összes többi elhalt. Aztán a mobák után jöttek a kártyajátékok. Azok úgy nagyjából párhuzamosan mentek egyébként. Hát a végén inkább, de hogy amikor már mindenki kártyajátékot akar csinálni, addigra már elkezdtek bukni az első mobák. Igen, és most pedig így az utolsó 3-4 évben ugye a... most hirtelen akartam mondani, a Battle Royale játékok. Nem, kihagytál egy fontos lépést. Ó, mit? A Hero Shootereket. Jaj, tényleg, Hero Shooter. Kártyajátékok után jöttek a Hero Shooterek, az Overwatch, a színes Overwatch, aminek a neve se jut eszembe soha, az Overwatchot megelőző Overwatch, ami egy korábban kijött játék volt, ami free-to-play volt, és mindenki csak azért játszotta, hogy megvárja, hogy megjelenjen az Overwatch. Igen, igen, igen, tudom, melyikre gondolsz. És már el is felejtettük, jól. Igen, és ráadásul a színes Overwatch-nak sem jut eszembe. Battleborn. Azaz. A Battleborn a színes Overwatch, mert az ugye ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagyon fel volt húzva a szaturációja mindennek, és a Hero Shooterek után jöttek a Battle Royale-ok, és a Battle Royale-ok óta szerintem már volt egy autócsesz, de szerintem ezek egyre rövidebbek is, ezek az időszakok, tehát úgy értem, hogy mondjuk a mobás survival játékos időszak rövidebb volt, mint előtte az MMO-s. Aztán a kártyajátékos rövidebb volt, mint a mobás. A Hero Shooteres rövidebb volt, mint a kártyajátékos. A Battle Royale-os, és ez nem azt jelenti, hogy ezek nem tartják magukat. Tehát itt ezt ne úgy értse senki, hogy mi most azt mondjuk, hogy ezek a játékoknak így felvirágzott, és aztán leáldozott. Hanem ezek a játékoknak felvirágzott, megjelent belőlük nagyon-nagyon sok, és aztán megmaradt 2-3-4. Yep. És ez a 2-3-4 tartja magát. Tehát ugye azok tartják magukat a mai napig is, ez teljesen oké, okay. Ezekkel mi is tisztán vagyunk, hogy a Battle Royale-nek nem áldozott le, de hogy közben bejöttek az autócsesz játékok is, amiknek már szerintem leáldozóban van sokkal határozottabban, mint mondjuk a Battle Royale-oknak. Ja, arra leszek kíváncsi, hogy most ugye a Blizzard tolja azt, hogy újra kiadják a World of Warcraftot, klasszik névem. Hát most kiadták, igen, hogy jön még valami, vagy? Hogy ennek lesz-e mondjuk más kiadóknál is visszhangja, mert azért úgy sokan csinálnak ugye remastereket, meg hát remastereket. Hát a remasterek nagyon nagy menőségek jelenleg. Igen, csak hogy mondjuk más is megcsinálja mondjuk így a rebootját valami régi nagy platformjának, vagy klasszikusának. Mert érted, tehát hogy ha valamiről le lehetett gombolni sok pénzt 10 évvel ezelőtt, akkor hát ha most is. Igen, de az van, hogy azok a mobák helyett MMO-k, elnézést, azt hiszem kitartóan gondok lesznek ma a nevekkel, tehát azok az MMO-k, amikről le lehet gombolni nagyon sok pénzt újra, azokról le lehetett gombolni végig. Érted? Tehát, hogy nem azok az MMO-k élednek fel most újra, amik meghaltak mondjuk teljesen, kalapkabát be kellett zárni, hanem amik még tartják magukat. Én nem vagyok sem is nagyon otthon MMO-ban, de ezt tudom, hogy nyilvánvalóan a WoW az nagyon brutálisan tartotta magát. Ajaj. Az évek során. És azt, hogy most kihozták az újat, az igazából náluk csak egy side project, ettől függetlenül létezik a Lineage 2-ből is jött klasszik. Hát akkor valószínűleg a klasszikok is visszatérnek. Igen. Tehát, hogy ez a klasszik vonulat, ez most így elindult a WoW-val, és most kíváncsi leszek, hogy lesz-e folytatása. Most a Lineage, azt mondod, az nekem új info például, de hogy akkor a Lineage, meg a többi MMO, ami így nagyjából még úristen, a WoW mellett megmaradt. Úristen, azt egyetlen, hogy verették a Lineage-et annó, amikor kamaszok voltunk általános iskola felső tagozata. Hú, úristen, EVE Online klasszik. Tehát az EVE Online az a játék, amiről tudtam, hogy létezett, mindig is, de soha nem ültem lejátszani, mert féltem egyszer. Én egyszer leültem játszani, eltöltöttem 45 percet a karakteremmel, és aztán rejtem, hogy soha többet nem fogom látni. És aztán valahol így egyben is maradt. De egyébként kezded el, az EVE Online-ból jön most elméletileg, nem tudom mikor, de hogy tervben van egy mobilos játék, ami nem egy univerzum az online EVE Online-nal, tehát a PC-s EVE Online-nal, de hogy elvileg majdnem minden működést és majdnem minden feature-t ugyanúgy hoz, csak telefonra. Wow. És itt telefonon hogy fogod kokpitet így irányítani, meg ilyen dolgok? Hát az EVE Online az nagyon elmósan irányítódik, tehát ott kívülről nézed a hajót, ja. Nem irányítod, hanem ilyen ide adod ki a parancsot, hogy oda menjen, tehát ott nem mikromanagelsz, ettől függetlenül nagyon sok mindent, de hogy nem olyan szinten mikromanageled a hajót, legjobb tudomásom szerint, hogy felhúzod az orrát, meg lenyomod az orrát, érted? Tehát, hogy inkább csak kijelölöd, hogy hol masírozzon át ügyesen magától. Ja. Akkor még szerintem így mondhatjuk, hogy meghatározó volt így az elmúlt 10 évben két játék. A nagyon sok játék. De igen? Hogy a GTA 5-öt én mindenképp megemlíteném. GTA 5 abszolút. Mint kultúrfenomén, ha más nem. Abszolút. Meg mint így kb. Pénzgyár, tehát hogy az, igen, brutális, brutális. Tehát hogy nem is tudom, hogy a GTA-nál van-e, a GTA Online, bocsánat, de hogy van-e annál jövedelmezőbb játék jelenleg a Fortnite-ot leszámítva a bolygón. Tehát hogy valami brutális, hogy az... Iszenet, hogy az mennyi pénzgyárt az a játék, igen. Illetve egy másik játék, amit én így az évtizedben azért elég meghatározónak tartok így játékmechanika szempontjából, mm-hmm. az a Dark Souls. Tehát, hogy annyi, de annyi Souls-like. Tehát maga az, hogy Souls-like. Értem, mire gondolsz, hogy külön utána jöttek. Műfaj cseperedett föl ebből a játékmechanizmusból, hogy ugye elindulsz a karaktereddel, fejlődik, ha egyszer lecsapnak, akkor ott hagyod az XP-det, egyszer visszamehetsz érte, de ha nem, akkor buktad, és az a játéknak a lényege, hogy tanult ki az ellenfél mozgását, mert különben büntet kegyetlenül a játék, meg úgy egyébként is. És erre egy külön játék stílus épült fel, ami uh-huh. jó. Tehát alapvetően így jól működő játékokat eredményezett. Nagyon abszolút sokan. Lehet. Bevallom őszintén, nekem magamtól nem jutott volna soha eszembe, de így, hogy te így kimondtad, így igazából az a helyzet, hogy lehet, hogy van benne igazság. Most azt nézem meg, hogy a Dark Souls az mikor jelent meg, az első. Dark Souls sorozat. 2011. szeptember 22. Uh-huh. Úgyhogy igen. A Dark Souls az így eléggé végigvonult ezen az évtizeden azért. Három kiadással plusz még egy Sekiro. Úgy is bontakozott ki igazából ez az egész Souls-like dolog. Uh-huh. A roguelike az nem. A Dark Souls az a Demon Souls-al indult, ami 2009-es. Igen. Akkor nem, akkor bocs, visszaszívtam mindent. De azért mondhatjuk úgy, hogy a Dark Souls volt az, ami úgy igazán elhintette ezt a játékmechanikát az embereknek így a köztudatában. Én nem tudom megítélni. Én gondolkozom még nyilván a LOL-on, de nyilván azért, mert én azzal játszottam a mobánkon belül, de hogy igazából a mobák amúgy meg majdnem mindegy, hogy melyiket mondjuk. Akkor egy másik meghatározó játék ebben az évtizedben, Star Citizen. Az nem meghatározó. De hogy is? És nem jelent meg az évtizedben. Az évtized bullshitje kb. Tehát a Star Citizen jelenleg. Hát az van, hogy ennek az évtizednek a bullshitje, de közben lehet, hogy egyszer elkészül. Mert hogy érted, még nem mondtak csődöt. Én se, vagy nem jelentettek csődöt. Én is szuper szkeptikus vagyok. Egyébként nem tudom, meséltem-e, de hogy én tavaly évvégén vásároltam be végül magam, mert 2019 végén. Mit vettél? Valami, tudom én, $60 pakkot, amiben van egy hajó, tehát hogy semmi nagy cuccod. Ja, sejtem melyik az, egy ilyen csöves járat kb. Tehát, hogy... Ne szóld le a hajómat, oké? Nekem is az van, nem tudom, mit akarsz. Sejtem, melyik az, hogy hiszem, hogy $60 egy ilyen hajléktalan űrhajót kapsz kb. Vagy hát kicsivel talán jobb, mint egy hajléktalan űrhajót. És ez annyira szomorú, tehát... Nem sokkal, hát. lehet hátul aludni, igen. Hát ja, igazából én azzal még tervezek is játszani, ha majd megritkulnak a teljes resetek. Hát én majd akkor szeretnék játszani, hogyha már így permanensen kijön a single player mód, és lehet a játékban űrhajót szerezni a játékbeli pénzért. Tehát ez már lehet. Már lehet? Szerintem lehet már. Jó, és akkor, hogyha lesz hozzá egy új gépen, hogy majd fusson úgy, ahogy annak kell. Az van amúgy, hogy nálam is szégyenletes, ahogy fut az a játék. Tehát, hogy amikor tudod így nézed, ahogy így futna a csodálatos videójáték, és így azon gondolkozol, hogy Well. Minden esetre a Star Citizen azon túl, hogy az évtized egyik blamázsa, azon túl azért meghatározó, hogy ennyi pénzt még közönségfinanszírozása a videójátéknak nem nagyon sikerült összeszednie. Az biztos, hogy a közönségfinanszírozás csúcsa a dolog. És senki sem érti, hogy még hogyan sikerül nekik további pénzeket bevasalniuk mindezek után. Azért nem érted amúgy, mert nem játszol vele. Én egyetlen egy streamet játszottam vele, és abszolút értem, hogy hogyan csinálják. Ja, de azt mondom, hogy ez jó. Ti streameltetek nem régebből, nem? Így van. Abszolút értem, hogy hogyan csinálják. Hát nyilván úgy fut, mintha a kutya szájából húztam volna ki, tehát, hogy így a 30 FPS fölé nem álmodunk. Tehát, hogy így afölé így nem álmodunk nagyon, kivétel kint a világűrben, mert de, hogy amikor városban vagy, akkor így nem, az nem. De hogy közben, szóval, azt csinálja egyébként a Star Citizen, hogy álmokat ed el. Uh-huh. Jelenleg ők nem egy játékot adnak el, nem egy játékra gyűjtenek, ők álmokat adnak el, és álmokra gyűjtenek. Tehát konkrétan egy hatalmas open world science fiction játék, egy olyan kategória, ami egyébként nem nagyon létezik jól. Tehát vannak ilyen science fiction MMO-k, amik így rámennek, de hogy egy igazán immerzív, nagy, bejárható, szabadon bejárható, igazán szabad játék, science fiction játék nem készült. Főleg nem mondjuk masszív multiplayerben. De hogy azért csak egy történet, hogy mit csináltunk mondjuk. Mi, amíg után sikerült átjutnunk azon, hogy felvehetem a macit a hálószobából, és járkáltok vele össze-vissza a városban. Ezen nem jutottam túl olyan nagyon sokáig, gyorsan, úgyhogy volt egy macim elég sokáig. Csak egy küldetés. Elvállaltunk egy küldetést, egyébként a küldetés maga az ég egyet a világon semmi. El kellett menni valami putri bolygóra, bázisára, és azon a putri bázison meg kellett ölni 4-5 embert. Tehát, hogy ez egy végtelen buta küldetés. Az FPS modul már megvan? Meg. És akkor ez úgy történt a gyakorlatban. Tehát ami történt itt, hogy elkezdtünk összebeszélni, így a kis csipet csapat, hogy akkor megyünk. Papi behívta egy haverját, aki egy luxus jachttal érkezett, aminek az orrára egyébként a város fölött lebegve le tudtak szállni a kisebb hajók. Wow. És el tudta őket pakolni a hangárba, szóval ott szórakoztunk egy kicsit csak azzal, hogy a kisebb hajók, a hangár, meg a luxus jacht, tehát igazából a bolygó elhagyása is már több mint fél órába került, mert valaki előrántott egy luxus jachtot, ami egyébként gyönyörű volt. Innen indultunk, igen? Sejtem, melyikre gondolsz egyébként. Valami elképzésem sincs, mert nem, ilyen háromszög alakú, az orrára le tud szállni valami, és így be tudja húzni a hangárba, belül meg medencék vannak, meg dolgok, amik luxus helyeken vannak. Ami nyilván bejárható teljesen, és nyilván gyönyörű. Tehát nyilván gyönyörű az egész hajó. És ugye ez meg csak nem is a stream eleje, tehát mire ideig jutottunk, addigra már nagyon sok hajót átnéztünk meg, szóval addigra már voltak izgalmak, ugye ez egy olyan event volt, amikor minden nap voltak ingyenes hajók, úgyhogy ki lehetett kérni, tehát nem a saját hajómmal kellett össze-vissza ropni. Én egyébként egy ilyen kis közepes méretű, nem kis méretű, de nem vadászgép méretű kis teherszállítóval mentem, aminek a rakterébe már pont befér egy terepjáró, Tehát, hogy ilyen kicsit ilyen Millennium Falcon méretben kell elképzelni, tudod, hogy már így lehet járkálni azért, meg van kis hálófülke, meg már tudsz vinni három nyalókánál többet egyszerre. És ezzel a kis csipet csapatunk elindult a küldetésre. Nyilvánvalóan mindenki azzal, amivel akart. Én vezetni szerettem volna űrhajót, úgyhogy én vittem egy külön hajót. Zsolt is sajnos azt hiszem összetörte a vadászgépét a jacht fedélzetén, úgyhogy biztos, hogy ő vitt. Papi végül a jachton maradt, mert Zsolti rátörte a hajóját a jacht fedélzetre, és emiatt beszorult papi hajója. Szóval az a lényeg, hogy ők könnyeket ott, vittek ezek szerint. Igen, mindenki ott, ahol kényelmesnek érezte, elindult a dologra. Na már most, ebben van egy ilyen térugrás, egy ilyen hiperugrás szerű, attól függetlenül, hogy jelenleg csak egy rendszer van, annak van több bolygója, amit így be lehet járni. Elindultunk afelé, a célpont felé, ahova ugye el kellett menni. Nekem útközben eszembe jutott, hogy vajon figyeltek a játékfejlesztők, hogy hiperugrás közben ki lehet-e nyitni oldalt a hajómnak a teher ajtaját, az oldalsó teherajtót. És ki lehetett, és zseniálisan nézett ki egyébként. Úgyhogy gondoltam, hogy vajon ki lehet nyitni a hátsót? Ki lehetett azt is? Ki lehet-e vajon állni a hátsó rámpára? Igen, ez hiperugrás közben. Tehát azt képzeld el, amikor így kinyílik a rámpa, közben mennek a csíkok oldalt. És neked eszedbe jut, hogy vel, vajon kiállhatok-e arra a rámpára? A valóságban megtörténne ez? Nyilván nem. Nyilván nem. De ettől függetlenül, érted? Tehát így meg lehet próbálni, miért ne? Úgyhogy kiálltam a rámpára, ami nyilvánvalóan azt eredményezte, hogy kiestem a hajóból. Kiestem a hiperűr sebességből és is. És a hajód az elment? Az el. Úgyhogy gyakorlatilag a semmi közepén lebegtem, ameddig valaki vissza nem jött értem egy másik hajóval. Jaj. Akik egyébként finoman megkértek rá, hogy mi lenne, ha nem mozognék nagyon, mert ha nagyon mozgok, akkor lehet, hogy túl későn ugranak ki a hiperűrből, és elgázolnak a retekben. Az igen. Úgyhogy ők megérkeztek, hála az égnek nem gázoltak el, a hajó orrán található raktérről addigra már leesett az odarobbant hajó, úgyhogy én így lejöttem. És akkor innentől így érkeztünk meg a bolygóra egyáltalán, ahol utána majd elkezdjük a küldetést. Utána még metróztunk egy ideig, hogy eljussunk a megfelelő helyekre, illetve egy srác metrózott, mert ő neki vennie kellett egy autót, én meg űrhajóval mentem, mert a város szélén le kellett szállnom, ő odajött ki az autóval, beparkolt hátra, és aztán hajóval vittem át a bolygó másik felére a terepjárót. És volt nálunk még egy hajó, amiben vittünk még egy terepjárót. Ezek közül a terepjárók közül, mert a landolás helyszínén megsemmisítettünk véletlenül egyet, illetve egy hajóval sikerült úgy leszállnom, hogy nem lehetett visszajutni a pilóta fülkébe, úgyhogy volt egy kisebb mentőakció, ahol csak megpróbáltunk visszajutni a pilóta fülkébe, hogy arrébb szálljak a hajóval, hogy majd ha végeztünk a küldetéssel, be tudjuk fejezni. Jaj. Érted? Tehát, hogy azért itt így, ennek így van, ennek az egész logisztik, tehát ennek azért van feelingje. Hát ezt elhiszem most, hogy így mesélted. Ha valamit így, tudod, így valami így eszedbe jut, hogy lehet-e benne bányászni? Az a helyzet, hogy amúgy lehet. Lehet-e benne roncsokat feldolgozni? Vannak hajók, amik arra valók, hogy roncsokat dolgozzanak fel. Működnek-e jelenleg? Nem tudom. Szerintem nem lehet még roncsot feldolgozni. Tervben van-e, hogy majd roncskereskedéssel is lehet foglalkozni? Hát így tervben van elkészülve, valaha nem tudjuk. Mindezt megspékeled átkozott jól kinéző hajókkal, átkozott jól kinéző városokkal, átkozott jól kinéző mindennel. Aztán nyilvánvalóan kicsit floppy, amikor ténylegesen el kell kezdeni lövöldözni, akkor azért az elég gáz. De hogy mondjuk ezt fejeld meg egy gyönyörű hangdizájnnal, mert az van, hogy valószínűleg sok pénzt ellopott valaki ebből az összekalapozott pénzből, de hogy nagyon sokat a játékra költöttek. Nagyon-nagyon sokat a játékra költöttek. És hogy igenis nagyon meggyőző. Hát és biztos. Igenis pont olyan aspektusában nagyon meggyőző, hogy nagyon látványos, hogy nagyon jól néz ki, hogy így, ha így kitalálsz valamit, akkor valószínűleg egyszer már a videójáték fejlesztése közben elhangzott egy fejlesztőtől, hogy ja, lesz az is. Érted? Lehet fejvadászkodni? Persze, hogy lehet fejvadászkodni. Kereskedelemből meg le, hogy ne lehetne. Kereskedelőm is, hogy ne, persze. Multikrúhajók? Igen, vannak multikrúhajók. Mert nyilván vannak multikrúhajók. Ki van nyitva a hajó, annyira sétáltok be, amennyien szeretnétek. És mit tudom én, már most van olyan hajó, aminek a legénysége 8 fő. Az igen. Vagy ilyesmi, érted? Különböző lövegekkel, ilyenekkel. Engem tudod, mi érdekel? Nem tudom, hogy tudod-e, hogy egy, mondjuk egy ilyen közepesen használható, vagy egy ilyen középnagy hajónak az összekalapálás, az nagyjából mennyi játékot követel meg? Nem tudom. Tehát, A határosnak tűnik a végtelennel. Tehát az, hogy a nagy hajókat megvedd, az ilyen igazi nagy hajók, tehát az ilyen katonai transzporterek, Ne, srácok, itt nem az volt a cél, hogy eladjam nektek a játékot, itt az volt a cél, hogy elmagyarázzam Csontinak, hogy miért veszi meg ennyi ember. Ettől függetlenül egy hülye ötlet megvenni a játékot. Bármilyen aspektusában. Ez a jelenlegi állapotában akár 2 napon belül be is csődölhet. Mert hogy nincs kész, tehát nem az van, hogy most 2 napon belül azt mondják, hogy akkor a játék kész van, tessék, és akkor már egy tök játszható szinten van. Nincs. Gyakorlatilag nem fut semmin. Mármint, hogy azon nincs 30 FPS fölött. És nem a legmagasabb grafikai szinten, mert azt fel is adtam. Az nem is volt smooth. Tehát, hogy ez olyan átkozott messze van, ez gyakorlatilag, ez majdnem az egész évtizedben fejlesztve volt, és a jelenlegi állapotában akár még egyszer ennyit fejleszthetnék bőven. Hát igen, hát nem véletlenül van az a vicc, hogy kész a Star Citizen, yeah! És akkor utána megfordul az emberke, és vezeti tovább az űrhajóját. Tehát, hogy ez még meg is történhet akár. Kis túlzással. És azon egyébként visszatérve a kérdésedre, hogy nem tudom pontosan mennyi játék, mennyi kreditet kapsz, miért, mennyit. De én így azt mondanám, hogy nekem rémlik egy hajó, az ilyen 1 millió 2 körül volt, és aztán csináltunk valami nagyon egyszerű küldetést, tehát az egy nagyon egyszerű küldetés volt, az mondjuk adott valami 5000 kreditet. Uh-huh. És az még nem egy hatalmas hajó, de az már nem volt pici. De aha, hogy az összes hajót tekintve az átlagtól kisebb volt. Mert hogy vannak igazán nagyok. Tehát repültem... Tudom. Ilyen nagy feldolgozó, valamilyen roncsok feldolgozására való. Jó, az mondjuk elég, tehát hogy szintén egy izgalmas kaland, amit nem minden játékban tudsz megcsinálni. Egy túl nagy hajóval akartunk leszállni egy túl pici űrállomásra. Tehát, hogy nem volt elég nagy a leszálló platform. Ha kinyitottad a leszálló talpait a hajónak, akkor szélesebb volt, mint az egész platform. Ettől függetlenül szerettünk volna átkecmeregni a platformra, mert lett volna ott egy missziónk, úgyhogy azt csináltuk, hogy ennek a hajónak a seggénél egy ilyen lift tereszkedett le, mert hogy ez egy ilyen, mit tudom én, 10 emeletes ház méretű hajó, vagy mondjuk még nagyobb, mert magasságilag hosszra, meg ilyen ház több. És a seggénél leereszkedtem ki a világűrbe a beszálló lifttel, és onnan dirigáltam a pilótának, hogy egy kicsit hátrébb, jó, még jöhet. Hát utoljára ilyen élményem egyébként az X3 Rebirth-be volt, ahol kb. Ugyanez a szituáció történt meg, hogy én így kiestem, vagy kiszálltam a hajómból, és akkor ott voltam a nagy semmi közepén, ez és oda kellett rendelnem egy űrhajót, hogy jöjjön, már jöttem valaki, segítség! Igen, és akkor összeszedtek, de hogy ez nem multiplayer, igen. Igen, az single player, de kb. Ugyanezek a szituációk, igen. Egyébként az is totál bugos, sok szempontból, aztán már lehet, hogy sokat kijavítottak, de emlékszem, hogy volt benne. Olyan, amikor láttuk, totál bugos volt, igen. De hogy az a kiadó az így híres erről, hogy a játékai nem éppen a leg makulátlanok így megjelenéskor, aztán főleg. Na de jó, igen, Star Citizen, igen, tehát hogy én is minden, amikor látom ezeket a promó videókat, vagy belenézek egy-egy emberkének a videójába, aki éppen körbejárja az ilyen luxus űrjachtját, akkor így kicsit érzem magam, hogy jaj, kéne ezzel játszani, meg annyira bírnám, ha a világ összes idejét beletehetném, és működne a gépemen normálisan. Csak aztán utána rájövök, hogy nincs annyi szabadidőm, nincs is elég jó gépem hozzá, és különben is. Szóval... Jó, de kinek van? szóval engem, én mondom, én el tudnám képzelni már most, hogy játszak vele, papi rendszeresen játszik vele, én nem vagyok szellemileg felkészülve arra, hogy valamit kifarmoljak, és aztán elveszítsem egy resetnél. Ja, hát, ja, hogy így én se, ez a másik ok, tehát, hogy így jelenjen meg először a játék úgy, hogy azt mondják, hogy jó, akkor innentől kezdve, amit van, az már megmarad, ha csak el nem adod, vagy ki nem lövik a lollad. Jelenleg nem hiába, egyébként jelenleg nem hiába nem mondják ezt. Tehát, hogy azért azt is tudjuk, hogy az például el is hangzott a streamben, hogy az a luxus jacht, amivel érkezett a kedves delikvens, az ki lett bagoltatva a játékból. Tehát, hogy ezt nem izé, hanem ugye minden nap ki lehetett próbálni egy ját, nem egy hajót, hanem talán, de lehet, hogy egy hajót, és lehet, hogy mi pont a végén játszottunk, amikor az utó a három legsikeresebbet lehetett kipróbálni, nem tudom. De az a lényeg, hogy egy hajót biztos, hogy ki lehetett próbálni, ami nincs meg. Tehát egyszerűen ki tudtad bérelni ingyen. És mehettél vele, ahova szerettél volna. Kipróbáltad, hogyan repül, felszállhattál, repkedhettél, tudod, ilyenek. És azokat a hajókat valahogy ki lehetett bagoltatni a játékból, hogy megmaradjanak. Igen. Na, és akkor valószínűleg ezért nem. De többek között valószínűleg ezért nem hagyják egyelőre, hogy ne legyen reset, mert egyszerűen nem elég stabil. Ami 10 év után egyébként érted, hova sietünk? Jó, nem 10 év, nem tudom pontosan mióta fejlesztik. 8? 8 hát, év talán. Annyi szerintem van. Annyi szerintem simán van. Na, egyébként csak így hozzávetőlegesen, tehát az Elite Dangerous-ben így exploitok, meg mindenféle ilyen pénzvonatrablás nélkül, tehát pénzvonat, tehát az olyan money trainnek hívják azt, amikor így kap egy update-et a játék, és akkor így valamelyik küldetés típusnál így rájönnek a játékosok, mert miért ne jönnének rá azonnal majdnem, hogy így hogy lehet nagyon rövid idő alatt nagyon sok pénzt leakasztani, aztán hotfixálják az egészet a vérbe. De úgy átlagosan olyan 1000-1200 óra kell ahhoz, hogy egy nagy űrhajóra így összejön a pénz, ha a régi Elite Dangerous játékmetódust veszed alapul, amikor még nem volt ez a nagyon jövedelmező bányászat. A nagyon jövedelmező bányászattal egy olyan 30-40 óra, amíg megveszel szerintem egy nagy... Én szerintem az nem para. Mondjuk az Elite Dangerous-nak a legnagyobb hajói azok kisebbek, mint a Star Citizen legnagyobb hajói. Uh-huh. Tehát azért azok mások. Én azt mondom egyébként, hogy 30-40 óra mondjuk a legnagyobb hajókért, ez nem rossz. Szerintem sem. Én most nem azért mondtam, hogy az rossz, hanem hogy így arányaimban véve mondjuk annyiba telik. Annyi időbe telik, és szerintem az tök korrekt. Tehát, hogyha így bele kell tolja a legnagyobb hajókért a játékban mondjuk csak a legnagyobb hajóért mondjuk úgy 30-40-50 órát, én az a helyzet, hogy én annál még többet is el tudok képzelni. Attól függ ugye nyilvánvalóan, hogy mit jelent a legnagyobb hajó. Mert a No Man's Sky-ban nem. Tehát a No Man's Sky-ban a legnagyobb hajó is gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy kisebb space, de hogy nem lesz az annál nagyobb soha. Tehát a No Man's Sky-ban nem érzem például ezt annyira balanszosnak, de biztos ott is van, de nem vagyok annyira benne a No Man's Sky-ban. Nem, a No Man's Sky-ban az van, hogy ott ugye vannak azok a nagy capital ship-ek, a zászlós hajók, és abból is több szint van, és igen, azok méretben így változóak, és ott is igen, így kb. Be kell mákolni őket. Nagyon nagy, meg attól sem lesz nagyon különleges. De ha például mondjuk egy olyan hajóról beszélünk, aminek mondjuk az üzemeltetéshez kell 8 ember, akkor én amondó vagyok, hogy azt a hajót ne tudja egy ember 40 órával kifarmolni. Hát meg az azért nem 40 óra, tehát hogy a 40 óra az ahhoz kell, amikor te nekiállsz konkrétan csak arra a hajóra pénzt gyűjteni, úgy, hogy bár van egy normál hajód, amivel normál ütemben tudsz értem, pénzt gyűjteni. Értem, de hogy én akkor is azt mondanám, hogy szerintem nem baj, ha az ilyen űrhajós játékokban, ha a technológiai lehetőségek megengedik, akkor nincsenek, tehát hogy vannak olyan hajók, amik nem egy embernek vannak számva. Érted? Tehát nem az a célja mondjuk egy hajónak, hogy egy ember megvegye. Hát ez a nem így van belőve az árkategóriája. Ez a legcsodálatosabb így játéktervezés ügyileg, tehát hogy így magában a hajóban benne rejlik az, hogy az illető delikvensnek nagyon sokat kell játszani a játékoddal, és még ráncsa be maga mellé 2-3-4 haverját is, akik szintén sokat játszak. Tehát ez az egyik legjobb játék. És szerintem, de ezt nem kell feltétlenül rossznak lenni, de pont írták a chaten, az EVE Online-ban a legnagyobb cuccokat nem tudod megvenni szólóban. Nem tudod. Egy krámba kell rendeződni. Ezek a, tudod, biztos olvastál a millió dolláros csatákról. Igen. Ahol ilyen millió dollárnyi hajót törnek össze. És akkor van egy klán, aminek van egy nagy fregatja. Érted? Vagy jaj, nem fregat. Van egy nagy whatever. Érted? Egy nagy hajó, ami nagy. Tehát, hogy én ezt nem zárnám le. És az van egyébként, hogy legyünk őszinték, egy ilyen hajót nem is tud üzemeltetni egy ember. És ha nem tud üzemeltetni egy ilyen hajót egy ember, akkor ne is tudja szerintem megvenni. Vagy tudja megvenni, ha valahogy érted, valami hatalmas biznisz szakított valahogy véletlenül. De hogy igenis legyenek. Tehát én szerintem ez tök jó, ha van egy klán rendszer a tetején, összeálltok a haverokkal, és akkor tudtok olyan katonai hajót venni például, ami mondjuk most erre van például pont a Hammerhead Corvette, Scorvet vajon? A Star Citizenben. Arról meséltem, hogy azt hiszem, az talán 8 ember üzemelteti, de nem vagyok benne biztos, de az biztos, hogy van egy pilóta, és 4 löveg minimum van. Érted, és pilótaként azokat a lövegeket te nem kezeled. Hát ja, amíg gondolom a hajón belül eljutsz a lövegekig, az magába 10 perc. Hát, főleg, ha eltévedsz közben, én eltévedtem személy szerint, de hogy értetted, hogy ilyeneknek a megépít, vagy ilyeneknek a megvásárlását, én ezt nem tartom parásnak. Azt el tudom képzelni, hogy mondjuk hatalmas para, ha mondjuk egy olyan hajó, ami egyébként egy embernek van kitalálva, tehát mondjuk egy ilyen, szintén egy ilyen Millennium Falcon kategóriai, tehát egy nagyobb teherszállító hajó, amin van egy kis lakrész, mondjuk. Annak mondjuk a kifarmolása ilyen 1000 órákba kerül egy embernek, az para, mert azzal utána egy ember tudna menni és missziókat csinálni. Ja, nem, hát ilyen emberléptékű hajókat is, tehát hogy már az is magában nagyon fán, és az ilyen nagy hajókat pedig igazándiból, az tényleg az egy ilyen csapat effort. Én szerintem az lenne fán, és nyilvánvalóan, ha valaki szeretne szólóban 1000 órát grindolni, akkor adják oda neki azt a hajót, aztán majd rájön, hogy nem tudja használni. De erre mondjuk... Vagy... Béreljen fel NPC-ket, akiket utasítgathat a parancsnoki állásból. Ja, nem akarod még 10 évvel kitolni a megjelenését ennek a játéknak. jó, nyilvánvalóan ez nem tolnák ki automatikusan még 10 évvel. De igen, ez is tök jó lenne, vagy ami inkább, amit én reálisabbnak tartok amúgy, és szerintem az elég király lenne, az NPC-s is tök jó amúgy, de amit én, az például az lenne, hogyha drágább pénzért lehetne rendszereket automatizálni. Hmm. És akkor nyilvánvalóan egy csillagromboló méretű cuccot, ami nyilván nincs a játékban, tehát nincs csillagromboló méretű cucc, de mondjuk egy csillagromboló méretű cuccot így se úgy se vezet el egy ember, de hogy mondjuk egy ilyen bányász hajót, amilyen nagyobb, és már van ilyen feldolgozó része is, ott már például szerintem lehetne automatizálni egy csomó funkciót. Hát pay to win úgy, mint az Elite-be. Tehát, hogy akkor nem az van, hogy ott manuálisan valakinek a raktérbe kell kezelnie a darut, hogy úgy beemelje a rakomány, valaki a finomítóban ott így pakolgatja őket, és akkor indítja a finomítót, valaki közben a, mit tudom én, a motort portörli éppen, hogy benne dögöljön. Tehát, hogy igen. Az Elite-be ez így ugye tök automatikusan megy. De ja, nem, hülyeség az is. Írják, de... hogy egyébként tervezik az NPC-ket, szóval mindegy is. Mondják csak. Mondtuk, mondjátok itt bármit, benne van. Egyébként annyira biztos vagyok, hogy gyakorlatilag bármilyen feature-t mondhatnánk, ami logikus lenne szerintünk egy science fiction játékba, az teljesen biztos, hogy valamelyik fejlesztő valahol már említette. Teljesen biztos vagyok benne. Nézd meg a 2017-es szeptember 23-ai roadmap bejelentkezést a devblogban, ott már biztos megemlítették. Tehát, hogy kb. Ilyen szinten. Nagyjából ez az érzés. De ez tök jó, mert akkor viszont így, hogy emberek segítenek neki, így elérhetőnek kéne lenni a nagy többfős hajónak is. Amúgy. Ja. Mert úgy értem, hogy ennek úgy kell megjelennie, hogy akkor nyilvánvalóan egy nagyobb hajót tudsz üzemeltetni, amivel több pénzt tudsz keresni egyszerre. Igen. Mindegy, én nagyon fogok örülni neki, hogy ez a játék megjelenik. Ja, én is. És nagyon fogok vele játszani valószínűleg, ha itt nem lesz már más addig, amíg jobban leköt. És nem a single playerre gondolva, de a multiplayer része, vagy a multiplayer játéka, mert ugye ez két külön játék, az nem egy olyan hard launch-os dolog, ami így megjelenik, aztán onnantól így kész kalapkabát vissza se nézünk. Tehát ez pontosan egy olyan játék, mint például a Minecraft, ami érted, megjelent 2012-ben, azt most jelent meg egy hónapja az utolsó tök nagy update hozzá. Nem utolsó, ami valaha utolsó, hanem a jelenlegi időpontban az utolsó. Jó, kanyarodjunk vissza, évtized meghatározó, játéka, játékok, igen. Jelenségek. Szóval, aki az moderátor ott, hogy a Stardew Valley szerinte külön játékként nem annyira nem annyira különleges, Stardew Valley. Csak egy embercset, a Stardew Valley önmagában zseniális. Tehát az a játék muszáj. Zseniális. Ha többen csinálták volna, akkor is zseniális lenne. Igen, tehát a Stardew Valley több szempontból is szerintem egy ilyen felsorolásban bekívánkozik. Egyrészt egy baromi sikeres játékról van szó, egy baromi sikeres játékból, tehát már ezen a jogon meg lehetne említeni, de ha azt veszük alapul, hogy ez is egy ilyen zsáner revitalizáló játék volt, mert ez a farmolós dolog, tehát a Stardew Valley az a... most megint nem jut az eszembe, hogy melyik játékon, egy régi játékon alapult. Valamilyen Moon. Igen, Harvest Moon, azaz. Harvest Moon. Harvest Moon-on alapult, tehát nem most találták ki a formulát. Összeraktuk ketten, ezért ketten beszélgetünk akkor. Ja. Pacsi. Szóval, hogy Harvest Moon revitalizálta, és már abból a szempontból is erre a listára kívánkozik, hogy egy ember készítette, és az lett ennyire jó siker. Tehát, hogy így nagyon sok szempontból, és ugye a Stardew Valley után azért úgy megjelent nem egy ilyen farmos játék, és azóta is jelennek meg. Igen. Én személy szerint csak 3-4 ilyennel játszottam azóta, tehát, hogy a Stardew Valley sikerén felpuzdulva mások is így ezt neki kezdtek, úgyhogy mindenképp a Stardew Valley-t én betenném így ebbe a felsorolásba. Nekem abszolút, tehát, hogy indie oldalról is, tehát, hogy abszolút. A másik ilyen játék, amit én még így bepakolnék mindenképp egy ilyen felsorozásba, egyrészt az Amnézia, ami meg a túlélő horrort hozta be a köztudatba. Értem. Tehát, hogy az Amnézia... Nem, hogy szerette bátyám az Amnéziát. 2010-es. Volt, és az hozta be azt a mechanizmust, hogy így ilyen para van, te tehetetlen vagy kb. Így a bármivel szemben, és megőrülsz, tehát nem is nagyon interakcióba sem nagyon keveredhetsz velük, már csak így ránézés szempontjában. Tehát ezt a megőrülés, él túl, és ne küzdj az ellenféllel, és közben para a játék, ezt az Amnézia hozta be, és azóta gyakorlatilag így ez a túlélő horror zsáner, ez így visszajött, és ezt így a 2010-es évek elején így ráadásul a nagy kiadók hangoztatták, hogy hát ezek a horror játékok már nem. Na most ahhoz képest jön a Resident Evil 3 remake. Úgyhogy... Igen, ez visszafordult. Annyira szeretném, tudod, mit szeretnék nagyon? Mi? Hogy valahogy az RTS-ek visszajöjjenek. Azt én is nagyon adnám. Azt olvastad, hogy a StarCraft 2 ISL-en ilyen heti kupákat indítanak? Aminek nyilván a másik, tehát az érme másik oldal az, hogy a Blizzard meg a hivatalos StarCraft világbajnokságot leállítja, de heti kis díjas kupák lesznek, ami szerintem tök menő. Na, tök jó. StarCraft. Még a lélegeztetőgépen tartják azért. Annyira szeretik. Az van, hogy akik szeretik, azok nagyon szeretik. Akkor egy másik játék még, ami szerintem így a 2010-es éveknek az egyik védjegye lehetne, az a Skyrim. Tehát, abszolút, a hűtőrés megjelenő videójáték. Tehát, hogy azt a játékot kb. Így az elmúlt évtizedben 5-ször adták ki, különböző platformokon, újra kiadások, remastered edition, meg mit tudom én. Tehát, hogy valamikor, mikor 2011 vagy 2-ben jelent meg a játék talán, 2017 környékén nem kapott DLC-ket, ilyen rendes kiegészítő méretű DLC-ket, tehát nem csak az, hogy egy-egy új karakter, meg egy lópáncél, aztán fizess érte, hanem így rendes kiegészítő kontenteket. 2017-ben kijött egy ilyen nagy remasterelt edition, és talán tavaly vagy tavaly előtt meg kiadták ugye azt, amikor a modokat, a rajongói mod által készített modokat berakták a játékba rendesen, úgy Bethesda módjára. Olyan Bethesda módjára. És akkor azt, és a játék fokozatosan kijött a különböző platformokon, tehát kijött külön Xbox-ra, PS4-re, kijött aztán az új Xbox One X-re, meg aztán a PS4 Pro-ra, kijött Nintendo Switch-re. Tehát így az elmúlt év, a 10 évet azt így a Skyrim azt így beháloztam. Ütőre, mobiljátékra. Igen. Mobilre, minden, ahol. Autós navigációs kompjúterre. Az van egyébként, hogy a Skyrimnek a társadalmi hatása is elképesztő. Tehát az a mennyiségű mém, ami mellé került, tehát hogy a kulturális hatása is elég erős. Igen. Az van, hogy szerintem egyébként a Witcher sorozatot lesz, tehát a Witcher sorozat előtti időket nézve, a Skyrimnek tök egyértelmű, vagy legalábbis számomra egyértelműnek tűnő módon volt nagyobb a társadalmi hatása, mint a Witchernek. Igen. A Witcher nyilván a sajátjának tudja, hogy akármilyen játékot akar dicsérni valaki, akkor azonnal le fogja hülyézni valaki random a chatről, mert hogy de hát a Witcher sokkal jobb! az teljesen biztos, hogy ez az övé, de hogy ilyen mémkultúra tekintetében az ilyen. Ilyen tekintetben még a Skyrim talán durvább is. Meg várjál, tudod, mi jutott még eszembe? Terraria mikor jelent meg? Én a Terrariát nem, illetve Terraria is fontos volt, de nem érzem a topban. Érted? Tehát fontos volt, egy jó játék volt, sokan játszották, de nincs a topban szerintem. 2011-es. Na, a Terraria az most kapta meg talán nemrég az utolsó ingyenes update-jét. Igen, hát talán búcsúsznánk. De az is mi durva, mit megélt az a játék is. Modderek megcsinálták rá a 4K-t is, fejlesztőknek nem legyújták, majd eladták. Hát igen, ez a Bethesda mostanában ilyen dolgokat csinál. Igen. Hát a Skyrim-tól eljutottunk a Fallout 76-ig. Én a Chego-t is nagyon adom. Chego, várj, az mikor jelent meg? Chego... 2012. augusztus, igen. Tehát én a Chego-t is nagyon adom, nem indul az összes hülyeségével együtt. Tehát, hogy a Chego esetén fontosnak tartom meg a bontogatás! Ezért is, a pozitív hatásait, tehát az e-sport éra, ami kiépült köré, abszolút. De a negatív részeit is, hogy az év közel legnagyobb bullshitjeit sikerült a Chego-nak előhúznia. Nem úgy, hogy a blamást ők vigyék el, de hogy a Valve is gazdagodott azért a háttérben a legnagyobb bullshiteket illetően. Amiben egyébként, ha már legnagyobb bullshitek, akkor a Fallout 76. Azért az egy elég erősen magas. Hát a Fallout 76 az egyik zászlós hajója volt így a triplás bullshitnek. Úgyhogy igen, az feltétlenül... Hát az egyszerűen, hogy egyébként erős évtized volt, tehát én azért a Battlefront 2-t mindenféleképpen beleraknám. Tehát, hogyha ilyen szent három, rakjunk össze a három legnagyobb bullshitet az évtizedben triplás címek esetében. Az a baj, hogy a Fallout az úgy viszi a prímet elég erősen. No Man's Sky mostanra. Az azért, azt tegyük hozzá, hogy szépen kiavította elég sok hibáját. Tehát, hogy úgy szépített nagyon. Dicséretre méltó. Jó, de Battlefront 2 is. Igen. De a bullshit kategóriában a No Man's Sky is dobogós azért. Tehát, hogy... De hogy azért a megjelenéskori bullshit kategóriában, meg a megjelenés körüli bullshit kategóriában. És az a vicces egyébként, az mennyire jó, hogy ha mondjuk akarnánk csinálni ilyen top 3 visszatérőt, mondjuk, nem akarok, de hogy abban mondjuk én részemről sem benne lenne a No Man's Sky. A No Man's Sky nagyon, tényleg én tökre örülök neki, és bizonyos fokú büszkeséget is érzek, hogy azt a játékot a fejlesztői nem hagyták magára, és tényleg beletették azt a munkát, amitől jó lett a játék. És ez nagyon dicséretes. Nagyon-nagyon dicséretes. Ez abszolút, abszolút dicséretes egyébként. Anthem! Anthem! Én őszinte leszek, én nem sorolnám a top 3 legnagyobb bullshit közé az Anthemet. Én ugyanis igen. Én szerintem azt józan észre nem lehetett. Nem jött, tehát hogy nem... Én beletenném azt azért, mert... nem érdemeltem meg azt a felhajtást, amit kapott már az elején se. Én beletenném az Anthemet azért, mert gyakorlatilag 2016-tól, tehát majdnem így egy fél évtizeden keresztül hitegették az embereket, hogy az mekkora nagy izé lesz. Közben, mint utóbb kiderült, a háttérben egy katasztrófa volt a játék fejlesztése, egy katasztrófa, és aztán csodák csodája, a játék az így meg ilyen meh. Én az Anthemet ezt egy sokkal, sokkal általánosabb jelenségnek érzem. Mármint, hogy sokkal jobban hasonlít szerintem az Anthem sok olyan játékhoz, ami hulladékként jelent meg, és nem azt mondom, hogy tüntető jellegű bullshit volt. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy somolygott a kamerába a fejlesztő, és azt mondta, hogy talán. Érted? Tehát ez a szemben szedett hazugság. És azért az Anthem, az Anthemről azért lehetett sejteni, hogy én az Anthemet inkább az ilyen, nem is Division 2, mert a Division 2 az oké, és az egész jó lett, de hogy én inkább ilyen breakpoint kategóriába tenném, hogy kijött egy játék, az szar lett. Ja, tehát, hogy így ennyi, nem az, hogy... Nem, én azért raknám tényleg csak oda, mert egy ilyen három és fél éves nagy hitegetés előzte meg az egészet, hogy mennyire tuti lesz. Én személy szerint úgy álltam a legelején, amikor bejelentették és megmutatták azt a videót, azt a teasert, amiről kiderült, hogy az gyakorlatilag így ki volt renderelve az egész majdnem kockáról kockára, mert azt a játékot így soha nem nézett ki, és nem is néz ki. Tehát, hogy amikor azt megláttam, akkor úgy voltam vele, hogy így, na, ha ez még jó lesz, akkor az EA az kap tőlem egy olyan szempontból egy utolsó esélyt, hogy nem fogom így konzisztensen az összes játékát úgy nézni, hogy hát ezt majd csak két évvel a megjelenés után veszem meg jobb esetben. De aztán, ahogy így kijött ugye a Mass Effect Andromeda, ami aztán szintén egy elég nagy pofáncsapás volt, főleg nekem, mert én imádtam a Mass Effect trilógiát. Utána meg már így egyszerűen akkor már eljutottam arra pontra, hogy jó, hát ilyétől én nem remélek már semmit, de tényleg semmit. Skull and Bones mikor jelnék meg soha. Jaj, Ubisoft. Majd, igen, a Star Citizen után majd átveszi a fejlesztőcsapat azt. Nem. Technikailag jött még egy ilyen izgalmas kérdés, hogy technológiában mi az újítás, és hát nyilvánvalóan a VR azért egy elég nagy újítás, és nagyon-nagyon sokat fejlődött egyébként ebben az évtizedben. Tényleg nagyon-nagyon sokat fejlődött, tehát most már egészen elérhető. De viszont nem lett mainstream. Tehát, hogy így van, viszonylag elérhető, de ugyanúgy szerintem egy ilyen réteg. Az egy nagyon réteg eszköz. Az mindenféleképpen viszont ez nem egy új videókártya. Szóval ennek a beérkezése az teljesen máshogy fog kinézni, mint általában egy technikai eszköz kirólolása. Tehát ennek még generációkat kell élni, hogy igazán jó legyen. De hogy most már egyébként így évvégére ilyen mainstreamben is használható eszközöket sikerült kihozniuk. Tehát az Oculusnak is van már olyan verziója, ami futtat majdnem minden jelentősebb játékot, és egyébként nincsenek hozzá kábelek, mert futtatja magától. És hogy futtat minden jelentősebb VR játékot. Nyilván nincsenek nagyon sok VR játék, de azért az csodálatos, tehát hogy azért ilyen honorable mentionként érdemes megemlíteni, hogy mennyit fejlődött a VR, mint technológia ebben az évtizedben. És ezt már csak azért is mondom, mert egyébként engem sose sikerült hosszú időre berántania, viszont most karácsony után, karácsony, szilveszter, és utána még ugye mi egy hétig otthon voltunk, tehát ilyen hatodikáig, január 6-áig én úgy rácsúsztam a VR-ra, hogy majdnem minden nap játszottam ilyen másfél-két órákat. Na, mivel? Alapvetően két játék volt, három játék volt, ami nagyon-nagyon erősen dominált, három játék. Most ugye tudni kell, hogy most álló helyzetre van felszetapolva a VR, tehát nem tudok Elite Dangerous-ezni meg ilyesmizni, mert az ugye az asztal másik oldala, tehát ugye az asztal mögött van a VR-ozós területünk. Úgyhogy amiket most szénné játszottam, az a Superhot VR, uh-huh. az zseni. Tehát az a játék, az zseni. Elképesztően jó. És az a faj, tehát, hogy ezekkel a videójátékokkal elképzelhető, hogy eljutottam arra a szintre, hogy most már nem úgy VR-ozok, mint ahogy eleinte VR-oztam, hogy tudod, oda megyek, felveszem a headsetet, aztán csá, hanem konkrétan átöltözöm a futótuccomba. Ugyanis annyira, ha úgy igazán beleadja magát az ember, és ilyen igazán intenzíven játszik, akkor annyira le tud izzadni, hogy ez valami hihetetlen. Ja igen, szóval a Superhot VR, azt egy ültőhelyen bejátszottam végig. Kicsit másfél-két óra volt, zseni. Tehát másfél-két óra volt, és annyi idő alatt nem lettem rosszul. Tehát azért szerintem ez is elég sokat hozzátesz a dologhoz, hogy annyi idő alatt nem lettem rosszul, de ugye nyilván azért, mert a Superhot VR az nem nagyon mozog. Beat Saber, az, amit most elég sokat játszom. Uh-huh. Szóval tudod, karddal vágsz dolgokat, illetve egy Pistol Whip nevű játék, ami kicsit olyan, mint a Superhot VR meg a Beat Saber keveréke. Egy ilyen ritmus játék az is amúgy, de abban pisztolyjal kell lövöldözni. És ritmusra eltalálni az ellenfeleket. És az a helyzet, hogy ezek zsenik. Tehát, hogy ilyen jellegű játékokkal tudom majd elképzelni, hogy a VR megvesse a lábát. Elsősorban azért, mert ha a Pistol Whip talán nem is, de a Beat Saber az például tök mainstream. Tehát, hogy a Beat Saberről sok olyan emberről tudok, aki egyébként nem játszik videójátékokkal, de a Beat Saber alapvetően érdekes lehet neki is. Mert hogy ez csak egy ritmusjáték, ami mozog, táncolós, érted? Abban ilyen kardokkal válogat, semmi nagy cucc. A Superhot az, amikor a kukát húztam a zombira? Nem. Superhotban csak akkor telik az idő, amikor mozogsz. Ha nem mozogsz, nem telik az idő. Ja. És így ki lehet taktikázni dolgokat. Egy ilyen stratégiai FPS, nagyon, nagyon izgalmas koncepció egyébként. Csak a mozgás, tehát a mozdulatoknak a stratégiáját kell meghatároznod. Nagyon izgalmas koncepció. A Pistol Whip-re nem mondom annyira, hogy mert az ugye a lövöldözés, és a lövöldözés a sok embert zavar, mert embereket lősz le ráadásul, tehát hogy azért a sok ember zavar, az nem lesz annyira könnyen mainstream, de hogy valószínűleg az ilyen játékokkal tudom elképzelni ezt, hogy a VR megvesse a lábát, mert egy, nem story-driven, ami azt jelenti, hogy nincs vége, soha. Ugye nem érzed, tehát hogy alapvetően limitált mennyiségű tartalmat kell előállítani, vagy limitált mennyiségű kemény munka, de kiúszható örökké a tartalom. Tehát jelenleg a legjobb árérték arányú játékok azok körülbelül a Beat Saber meg a Pistol Whip. És a Beat Saber ezt úgy mondom, hogy egyébként pénzért lehet bele számokat venni. De hogy van egy modolt része is, és akkor tudsz leszedni az internetről is számokat. Szóval, hogy és azzal simán. Tehát például képzeld el bátyámat, aki nem játszik. Ő nagyon sokat tölt számítógépekkel, meg önvezető autókat fejlesztenek, ez a munkája. Tényleg nagyon sokat tölt számítógépek közelében, programozó, mit tudom én, de ő nem játszik. És a szilveszter, mi nem nagyon mászkálunk el itthonról, meg nem ilyen bulizósan töltjük, mi konkrétan Harry Pottert akartunk nézni a szajpajtással. Bátyám pedig végig VR-ozta az egész estét, és Beat Saber-ozott végig. Pedig nem is vagyunk nagyon táncos lábúak itt családszinten, de végig tolta, és nagyon élvezte, olyannyira egyébként, hogy el is döntötte, hogy vesz egyet otthonra, és ezt majdnem meg is tette, amikor ugye január 1-én hazautazott, csak akkor kellett sajnos a rögvalósággal szembesülnie, hogy az új Half-Life játék miatt megvásároltak az összes VR eszközt a világon körülbelül, szóval yeah, most a technikai nehezen elérhető. Szóval szerintem Szóval szerintem alakul a VR eszközök. Nyilván az van, hogy a VR-ok jelenlegi, nem lett hány inger? Mostanra már nem. Tehát, hogyha jó PC futtatja rendesen, tehát egy Beat Saberben nem tudom elképzelni, hogy mondjuk az én gépem mellett hogyan legyen valakinek hány ingere. És valószínűleg az önállóan Beat Saber futtatni tudó dolog, mert egyszerűen nincs. Mert hogy tiszteletbe tartják a VR-nak a limitációit. Nem kell mászkálnod, nem kell mozognod, nem kell űrhajót vezetned, nem akad meg, mert vannak játékok, amik azt csinálják, van egy Roboricon nevű játék, amit tökre szeretek, de töltés közben rendszeresen megfagyasztja a képet. Eww. És attól önmagában felfordul a gyomrom. Szóval azért szerintem jön fel ez is. Ja, igen, és azt akartam mondani, hogy azért erősen a VR jelenleg halott. A VR jelenleg szerintem nem halott, ez azért így erősen, tehát hogy a VR jelenleg fejlődik. Tehát, hogy nem így jelenteném ki, hogy halott. A VR fejlődik még. Tehát, hogy nyilvánvalóan nem fejlesz jelenleg mindenki VR-ra. Nem hozta azt az áttörést, mint amit mondjuk 8 évvel ezelőtt vártunk tőle, igen, vagy reméltünk. Elképesztő különbség van már a mostani headsetek és az akkori headsetek között. Én nem tudom, szerintem csak felhájpolták a retekbe. Szerintem tök természetes, hogy egy ilyen komplex dolognak ennyire hosszú a fejlődési ideje. Viszont már jóval erőteljesebb, mert hozzátenném, hogy már a 90-es és a 2000-es években is voltak VR jellegű játékok, csak éppen nem volt Oculus meg mi az Isten a Steamnek a Valve headsetje, hanem sokkal Oculus. Költségesebb, sokkal A Steamnek a headsetje az Oculus, és van a Vive, a másik nagy. A Vive az nem volt. Meg nem volt a PlayStation-ös headset, meg a többi. A PlayStation-ös headset az például tök olcsón elérhetővé tett. Szóval ez az évtized tök jó volt arra, hogy emberközelibbé tegyék a VR élményt, és több játék szülessen a VR-ra, amiből majd esetleg a következő évtizedekben lehet valami nagyobb áttörés, ami mondjuk még átélhetőbbé, kevésbé körülményessé teszi a használatát, és olyan játékok is születhetnek rá, amik úgy még nagyobb ilyen immerziót tesznek lehetővé, és akkor tényleg elveszhető. Igen, az van, hogy az a technológia, amivel a VR igazán ki tudja majd mutatni az igazi fogafehérjét, a Vive nem a Steamé. A Vive, az Oculus, az külön van. És az Oculus a Facebooké? Igen, valószínűleg ők, igen, úgy emlékszem, ők vették meg. Nem vagyok benne biztos, hogy a Vive a Steamé. De, én úgy tudom, hogy az a Steamé, a Valve az egész. Mindegy, lehet. Most nem fogok utána nézegetni, de érdemes lenne. Az Oculus a Facebooké, igen. Igen, az Oculus a Facebooké, az most teljesen biztos. Na mindegy, ebben lehet, hogy igen, tehát hogy most konkrétan melyiké. Na, szóval az igazi potenciáját, azt majd akkor fogja tudni kimutatni, amikor már idegi alapon működik. Ugyanis nagyon nehéz lesz ennél magasabb szintre hozni ezeket a headseteket. Mert mint arra gondolok, hogy ténylegesen a teljes mozgást lesz szimulálni mellé, az nagyon-nagyon nehéz, és nagyon-nagyon körülményes lesz most még nagyon-nagyon sokáig. Tehát az például, hogy ténylegesen futnod kelljen egy játékban, ahol mondjuk futnod kell, az még nagyon-nagyon messze van. Vannak rá kitek? És én pont emiatt simán elképzelhetőnek tartom, hogy 2000, mert most 2010 végén, vagy 2010-es évek, 2020-as évek, 2010, szóval a 10 és 20 közötti évek végén, 2015 és azután, és ugye sorra nyíltak a különböző játéktermek, amik gyakorlatilag virtuális valóság eszközökre, vagy augmented reality eszközökre alapoznak, uh-huh. És hogy én ezt a trendet egyértelműen látom a továbbiakban tovább fejlődni, ugyanis akkor voltak igazán nagy trendek ezek a játékgépek, amikor nem volt meg az a technológia, hogy mindenki hazavihesse. És ez van a VR eszközökkel, hogy nemes egyszerűséggel ahhoz, hogy igazán immerzív legyen, tehát ide most bele kell érteni mindent, tehát azt is, hogy megvannak, vannak már futópadok ezekhez az eszközökhöz, amikkel felveszed a fejedre, és aztán mégis tudsz futni, és tudja érzékelni. De hogy ez gyakorlatilag egy szoba. Ja. Tehát ugye az konkrétan be kéne pattintani, aki nagyon gazdag, az meg tudja csinálni, hogy otthon legyen, de hogy ez egyelőre nem lesz jó. Ez még nagyon-nagyon sokáig nem lesz otthon könnyedén elérhető. Otthon könnyedén ez akkor lesz elérhető teljes kapacitásában, ha elég lesz lefeküdni egy kanapéra, és ettől függetlenül úgy érzékeled, hogy mozogsz. Hát vagy befekszel egy ilyen VR-os zselé ágyba, és akkor a zselén keresztül meg így stimulálják a akkor testedet. Akkor megint vágod, hogy akkor megint kell egy speciális eszköz hozzá. Hát igen. Egy ágyméretű speciális eszköz. Egy vízágy. Senki tartani otthon. Hát figyelj. És igen, tehát ez nyilvánvalóan ez nagyon messze van, és nyilvánvalóan addig igazából csak a technológia potenciájának a tetejét kapargatjuk. Egyébként a Ready Player One-nak nagyon rosszul van kidolgozva a VR része. A filmben teljesen egyértelmű, a könyvben kevésbé, de hogy nagyon rosszul van kidolgozva az, hogy hogyan hangolja össze. Amint egyetlen olyan jelenet van igazából, amikor valaki kanapé fölött ugrál, onnantól hiteltelen az egész. Nem, nyilvánvalóan nem fogja tudni kiszaladgálni mindenhova. Ettől függetlenül egyébként én most így 2019 végére lényegesen elégedettebb vagyok a VR helyzetével, mint az elmúlt években. Hardveresen is kezd egyre okésabb lenni, és hardveresen is kezd egyre elérhetőbb lenni. Tehát, hogy ezt ne felejtjétek el, hogy nem hiába tűntek el YouTube-ról se azok a videók, hogy hogyan lehet a Minecraft-ról videózni. Egyszerűen azért, mert általánosan erősebbek lettek a gépek. És már nem probléma Minecraft-ról videózni, pedig amikor én elkezdtem, akkor nagyon is komoly para volt a Minecraft-ról videózni. Hát meg ilyen jó kis bendikemes, meg egyéb ilyen logók ott voltak mindig a sarokban mindenkinél. Emlékszem. A Vive of Elves. Akkor a Vive of Elves. Hát meg hardveresen super demanding volt, tehát hogy nekem akkoriban volt egy alsó kategóriás laptopom, amivel épp hogy tudtam felvenni, mostanra már egy alsó kategóriás laptop simán rögzíti. Ja, úgyhogy a VR, igen. A VR is így szépen fejlődött ebbe az évtizedbe is. Igen. Ebbe az évtizedbe, mert hogy előtte nem fejlődött, az már egy jó ideje. Hát, ja, végül is igen. Előtte ilyen nagyon-nagyon ilyen cirkuszi látványosság volt az, inkább. Igen. Most már egy kicsit már elérhetőbb cirkuszi látványosság, de az én szememben még továbbra is inkább csak egy gimmick. Tehát, hogy nem... Igen, és abszolút igazad van. Nem érzem azt, hogy ha még lenne is egy full headsetem, hogy én azzal akarnék játszani, hanem hogy így hébe-hóba előveszem, és akkor így tolok mondjuk egy Elite Dangerous-t, vagy egy Subnautica-t VR-ba, vagy egy Beat Saber-t. Nagyon gondolkodtam. Mert hogy egy élmény. Rendelek egy ezt a kontroller dolgot. Van egy egész olcsó. Mert az kifejezetten olcsó, és egészen dicsérik, és azon gondolkozom, hogy megéri nekem egy kontroller 16 000 forint, azt hiszem. Egy hotas cucc. Megéri-e, hogy csak Elite Dangerous ezzek vele? Hát feelinges, az biztos. Hát figyelj, hogyha akarsz sokat Elite Dangerous-ozni, vagy majd Star Citizen-ezni, akkor... Star Citizen VR-ban, aha! De az no. TPS, nem? Vagy ilyen TPS nézetben vagy FPS. Leggyakrabban. Váltható? Lehet, hogy váltható. Én úgy emlékszem, váltható volt, meg az űrhajódat is láthatod kívülről. Ilyen azt láthatod kívülről, igen. Nekem beakadt nagyon csúnya. Ja, mire a Star Citizen futni fog VR-ban bármin, az arrébb van. Akkor már így tényleg idegi alapon megy az egész. Ettől félek én is egyébként, mert valószínűleg az lenne, hogy megvenném ezt a kontrollert, és utána streamálnék belőle egy párat, de hogy közben meg, tudod, jön az új Flight Simulator, az új Microsoft Flight Simulator, és gondolkoztam, ezt is ki kéne próbálni. És akkor az, már akár... Az már nem az a szint, hogyha tudsz vele játszani, akkor akár elvezethetnél egy Boeinget is? Hát de hogy egy Cessnával kezdeném. Tudod, szóval, hogy utazol repülőgépen, és akkor így pilóták így, nem tudom, elájulnak, vagy valami, te így berongyos a pilóta fülkébe, és akkor így a stewardess megkérdezi, no, mit keresi, tehát le fogunk zuhanni. Bocs, flight szimulátorozom. Ja, bocs, elnézést, üljön le ide, ott így kilugdossa a kapitányt ott a székből, aztán így parancsoljon, uram, mentsen meg minket. És akkor így, emberek, nyugalom! Van egy flight szimulátoros a fedélzetem, mindenki nyugodjon meg, semmi baj nem lesz. Nyilvánvalóan ez jó hangzik, de hogy egyébként le lehet ezeket szimulálni rendesen. Na mindegy, szóval, hogy gondolkozom egy ilyen beszerzésén. És az a helyzet egyébként, hogy a szolypajtással már le is van okéztatva, szóval... Oh. Akár hát, figyelj, meg volt a jóváhagyás, innentől kezdve ennek már meg kell lennie, tehát... Amiben már asszonypajtás is így azt mondta, hogy oké, az onnantól kezdve oké, annak ott a helye. Hát értem, de hogy attól még csak még több műanyag kacat. És egyébként az a helyzet, hogy most nagyon szeretném megmutatni, mit kaptam bátyámtól karácsonyra, de nagyon, most nem venném elő azonnal, mert akkor azt fogja hinni, hogy arra mondom azt, hogy műanyag kacat, amire nem, mert nagyon király, úgyhogy meg is mutatom. Szóval nem erre mondom. Nem ez a műanyag kacat, a műanyag kacat. De hogy az asztalom tele van egyébként műanyagkacatokkal. Tehát, hogy nézzetek a legókra! Az igen. Ja, kicsit... Szoktál verekedős játékokkal játszani? Nem, és ez nem is az. Hogy ez... Szóval az van, hogy ez nem csak egy fight stick. Egy fight stick alap, tehát egy fight stick be van építve, de hogy ez maga nem egy fight stick, hanem van benne egy Raspberry Pi 4, I guess? Amin fut egy RetroPie nevű operációs rendszer, ami azt jelenti, hogy tudsz szimulálni egy halom ilyen retro konzol, tehát ilyen PlayStation 1-et, Nintendo-t, Game Boy Advance, tehát hogy egy halom ilyen játékot tudsz szimulálni benne a kis Raspberry Pi, és rá is van töltve egy halom játék egyébként, tehát Betyustok így úgy kaptam, ez nem teljesen legális, nyilvánvalóan. És ő is csinálta, meg ő is építette, meg mit tudom én, mert hogy mindenkit, tehát hogy a Monster Joystick-től lehet rendelni magának a kontrollernek a kitjét, a Raspberry Pi-t is ugye nyilván egy ott helyről, a RetroPie operációs rendszert le lehet tölteni egy adottról, de ugye nyilván ő szerelte össze a dolgot, és ilyen hát ilyen elképesztő régi játékok szakadtak elő belőle ebből a dologból. Tehát letöltött olyanokat, amikre gondolta, hogy majd tetszeni fog. Tehát, hogy így olyanokat szedett le, hogy Star Wars-osak, meg mit tudom én, Legósak, meg Jurassic Parkosak, meg retrók. De tudod, ilyen Bomberman-nel is így el lehet fogolni, meg volt egy, nekünk sárga kazettás Nintendo-nk volt, és azon volt egy ilyen tankos játék, amiben így tankokat kellett kilövöldözni, amik támadtak, az lehet co-op-ban is, az is fut rajta, és akkor ugye ezekkel a kontrollokkal irányítva van rajta egy HDMI kimenet, van rajta egy jack kimenet, lehet választani ezek közül, melyik legyen a hang, illetve kap áramot, és így békésen el lehet vele veretni a régi játékokat. És ilyen elképesztő zseni, nagyon király. Akarok is bele streamelni, csak nem tudom, hogy mennyire problémás a jogi része a dolognak. Az kemény. Meg ilyen, mit tudom én, Pokémon Fire? Nem tudom, melyik Pokémon. Az a Game Boy-os? Igen. Most azt verettem rajta elég sokáig. Még nem annyit, mint bátyám, mielőtt adta volna. Ő ott széné játszotta azt a játékot előtte. Szóval, ja, tervezek ilyen retro streameket rajta, mert szuper fun, és van rajta egy halomjáték, és azok is szuper fanok. Szóval, ja, elég móka. Úgyhogy most én retro játékokkal játszottam, meg VR játékokkal. Ja, akkor szerintem zárjuk is le ezt a blokkot. Így szerintem úgy elmondtunk elég sok játékot. Egy csomó mindent elmondtunk. Most nyilván lehet, hogy a nézők közül volt, aki arra számított, hogy majd mondunk egy tízes listát, de szerintem annak így nincs értelme. Tehát inkább nincs. Szerettük volna megemlíteni azt, hogy mik azok, amik szerintünk mindenféleképpen kiemelkedő helyet foglaltak el 2010-es évek játékaiból. Igen, és ezért szerintem így minden fontosabbat szerintem megemlítettünk ezek mindent, közül. Mindent mondtunk, amire gondoltunk. Meg ami eszünkbe jutott, ja. Na, akkor te már elmondtad, hogy mivel játszogattál egy az elmúlt időszakban. VR. Igen. VR hegyek. VR hegyek, igen. Volt-e valami nem VR-os? Hát az van, hogy most nem játszottam újjal, mert ugye nem streameltem. Ja, nem kell, hogy újjal játszál, hogy bármivel, amivel így eltöltötted az elmúlt pár hetet. Nem nagyon voltam gép előtt, nagyon-nagyon keveset játszottam. Ez az időszak az általában így a családról, asszonypajtásról, a barátokról szól, szóval így mászkáltam. Mondom, a VR-ozás az volt az, amit játszottam, az említett játékokkal elsősorban. Egyébként pedig nekivágtam újra a Jedi Fallen Ordernek. Ki akarom játszani megint, és most a legnehezebb nehézségi szinten játszom. Ami alatt kettővel voltam egyébként a streamben, és sokkoló, hogy mennyire sokat számít, hogy nem streamelek. És nem kell közben beszélnem, és nem kell közben semmit csinálnom igazából, hanem... A játékra koncentrálsz. Csak és kizárólag a játékra koncentráltok, illetve az is sokkoló, hogy mennyit számít az, hogy egyszer már végigvittem. Tehát ugyanazok a kecskék, amik akár ilyen egy óráig is szivathattak, jó, egy óráig nem szivattak, azt hiszem, de mondjuk 3-4 óráig simán, azokat most ilyen nemes egyszerűséggel lekaszabolom, anélkül, hogy hozzámérnének abban az esetben, ha nem csak elfutok mellettük, de épp nem érek rá. Tehát ettől függetlenül nyilván vannak helyek, ahol megakadok, meg vannak dolgok, amik nem jönnek össze, meg nem minden megy elsőre, de hogy olyan helyekre emlékszem, ahol egy igazi kínszenvedés volt továbbjutni, azok ahhoz képest ilyen sétagalop. És mondom úgy, hogy sokkal nehezebb a szint, amin játszom. Tehát, hogy sokkal-sokkal nehezebb, és akkor mit tudom, én volt egy rankorn, ami kinn állt egy kifutó pálya végén, és én nem is értettem, hogy az hogy lehetne megölni, és most meg simán lekaszaboltam harmadik próbálkozásra, tehát nem elsőre, de itt a harmadik próbálkozásra simán lekaszaboltam. Olyan őrök, akik őszinte leszek, annyival könnyebben megy most a legnehezebb szinten, hogy egy, többször ellenőriztem már, hogy a legnehezebb szinten van-e, mert nem hittem el, hogy azon van. Kettő, nagyon elgondolkoztam rajta, hogy vajon nörfölték-e azóta a játékot. Érted? Tehát, hogy olyan könnyebb. Pedig még te voltál az, aki mondtad, hogy hát tőled azért elég idegen ez a fajta játékstílus. Nagyon. Tehát az a Dark Souls-szerű ilyen csata. De aztán látom, azért rácsúsztál te is rendesen akkor ezek szerint. Az van, hogy igen, nagyon rácsúsztam egyébként, és másodszor már nem a sztori miatt játszom végig, hanem azért, mert szeretnék jó lenni. Tehát azért a Dark Souls-nál egyszerűbbek a mechanikái, de egyébként minden megtanulható. A Dark Souls-nak a játék mechanikái is megtanulhatóak, ha elég időt raksz bele. Ajaj. És simán lehet, hogy a Fallen Order nehézségi szintje, az igazából, mondjuk lehet, hogy annyi idő kellett a kitanulásához, ameddig végigjátszottam mondjuk egyszer. És most egyébként sokkal türelmesebben, sokkal okosabban, tehát hogy nagyon látszik, hogy nem streamelek. Nagyon-nagyon látszik, hogy nem streamelek. A streamben mindig van egy ilyen pressure az emberen, hogy igazából mindegy, hogy jól csinálod, de inkább gyorsan. Tehát, hogy ne vacakolj, ne mit tudom én. És ez nálam, meg az a kényszer, hogy beszéljek, mert én a streamben én úgy érzem, hogy beszélnem kell, az úgy adódik össze valahogy, hogy egy ilyen pressure-t rak, hogy oké, haladjunk, és emiatt tök teljesen triviális dolgok nem jutnak mondjuk eszembe. Igen, ezt adom. Tehát, hogy így ott van benned az, hogy mutatni akarsz valami érdekeset, izgalmasat, de közben nagyon sokszor te is ott tapasztalod meg éppen az új dolgot, amit akár gőzöd sincsen róla, de tudod azt, ha te most így leállsz értelmezni, elolvasni végig akár féloldalas bekezdéseket, meg tutoriál szövegeket, meg utána kicsit gyakorolgatni, akkor leül a hangulat, és ezt nem lehet egy streamben, ugye? Mert akkor úristen elkattintanak, és akkor így folyamatosan menni kell előre, még akkor is, hogyha gőzöd sincs, hogy mi van, meg hogy kell, és akkor utána jönnek azok az emberek csetre, akik már tudják, vagy esetleg pont elolvasták, amit te nem, és pont észrevették és értelmezték, és akkor mondják, hogy hát ja, ott írta, hogy... Nem hiszem, hogy nem látod. Igen, szóval egy ilyen tekintetben egyébként ez egyébként frusztráló, és eddig nem nagyon volt olyan játék, tehát több játék volt, ahol nagyjából éreztem, hogy különbség van a stream, és éreztem, hogy különbség van a stream és a nem streames játék session-ök között, de ez az a játék, ahol ilyen elképesztően brutálisan kijön. Tehát, igen, hogy azok a katonák, akiket nem tudtam legyőzni, vannak ilyen elektrosokkoló botos katonák, és én ővelük is beléjük tudtam akadni úgy, hogy ez probléma legyen, és így most így jelenleg nem tudnak megütni néha. Mert így oké, van, hogy sikerül nekik nyilván, de hogy... Igen, egyébként az ilyen Dark Souls jellegű játékoknál, tehát én azért, hát szerintem már értékelhető mennyiséget Dark Souls-oztam streamben. Tehát, hogy ezek úgy működnek, hogy végigviszed egyszer a játékot, akkor úgy látsz mindent, és akkor rájössz arra, hogy hogyan lehetne egy jobb karit felhúzni, esetleg egy másik build-el, egy másik kasztal, azt is kipróbálod, és akkor már úgy kicsit jobban tudod, hogy mit kell csinálni, mire kell figyelni, mit fejlesztesz, és persze ismered a bosszok képességeit, és akkor tudni fogod, hogy úristen, hát ez a boss, ez közelharci karakterrel, ez úgy lement, de a kaszterral szopás lesz. Nagy szopás lesz. És akkor is ennek megfelelően már itt tudod, hogy mire kell figyelni. Meg a bosszoknak a képességeit is tudod, hogy hát igen, ez úgy és akkor és odaüt. Igen, és ez például átkozottul kijön. Az, hogy tudod, hogy mi mit csinál. Tudod a mozdulataikat. Ez számomra teljesen hihetetlen, de van a Fallen Orderben egy ilyen... magas ilyen robot, ilyen ancient robot-szerű dolog, ami a mellkasába egy lézersugarat lő. És nyilvánvalóan, mint a hülye, megpróbáltam a lézersugár határán kimenni, de közben kiderült azóta számomra, hogy amúgy teljesen mindegy, hogy a lézersugár átmegy rajtad. Ha amikor épp átmegy rajtad, lehet látni, hogy átmegy a karaktereden a lézersugár, ha akkor éppen dodzsolsz, azaz bukfencezel, akkor nem kapsz sebzést. Igen, és ezekre, amíg ugye rájössz, meg kitapasztalod, meg ugye nagyon sokszor van, én is így néztem, meg egy részét meg is tudtam csinálni Dark Souls-ba, hogy így hogyan lehet elkerülni ütéseket, és hogyha így konkrétan így belebukfencezel az ütésbe, tehát ilyen teljesen ösztönellenes dolgokat csinálsz, és az működik, és így játsszák végig ilyen speedrunnerek, meg emberekék a játékot, akik így nagyon tudják, hogy így tudják pontosan, hogy hiába sújt le rád azzal a hegyméretű szekercével, te neked pontosan egy milliméterrel, de így oda bele kell abba dodzsolni. Kicsit arrébb, és akkor nem ér sebződés, máskülönben elkaszálja a fél HP-dat, és akkor így igen. Igen, és rengeteg ilyen van, hogy lövi a lézer, de hát who cares, hova szaladnék. És érted, egyébként meg nem csináltam semmi mást, csak amint jött az a lézer, elmentem nagyon messzire, és elmész nagyon messzire, akkor jön egy másik lézer, ami még rosszabb. De ha nem mész el messzire, csak bukfencizel egyet ott előtte, miközben ő így a mellkasába így tolja a lézert, akkor így azt mondja, hogy ó, bocsánat, elnézést, azt hittem, hogy ő nem tud bukfencezni. És ja, akkor így... de ezeknek a játéktakoknak pont ez a szépsége, hogy abszolút, ezt így... Ja, persze, abszolút. Úgyhogy most gyakorlatilag csak rohanok keresztül kassult. Tudod, amikor így tolják a szöveget, így a karakterek is így jó, mennék. Meg ilyen a másik, ami számít, hogy tudom, hogy mennyit számít a plusz életkanisztörök gyűjtögetése, úgyhogy konkrétan gyűjtögetem őket. Tehát, hogy minden bolygón mindent összeszedek, amihez képességem van azonnal. Mert tudod, a kis robotot tud neked HP-t dobni, és ez attól függ, hogy hányat szedtél össze. Alapból van 2. Ha 0-et szedtél össze, akkor 2 van. És én láttam embereket, akik pont egyébként Ó Roberttól, akivel ugye együtt dolgoztunk a Pulitronban, az ő streamjének láttam az utolsó részét, és amikor, tudod így, nem akartam neki spoilerezni, de látom, hogy a főbossz felé csattog, vagy már benn van azon a részen, ahonnan már nem lehet visszamenni ugye a többi bolygóra, és így 2 darab kenisztörje van. És így, hát... az nem lesz elég. És hát végül úgy csináltam, hogy a legkönnyebb nehézségi szintre le kellett vennie, és akkor úgy tartott, hogy fél órát, még többet. És egyébként meg lehetne 10, mert hogy 8 darab el van rejtve a pálya különböző pontjain. Szép. Szép. És nem érhetsz el mindent azonnal, tehát nem csináltad azt se, hogy végigszaladsz mindenen, és azonnal felszeded. Mert egy csomó rész olyan, hogy nem tudsz oda jutni, amíg nem kapsz meg egy képességet. Ja, és akkor így vissza kell menned érte, gondolom. Akkor hát igen, ez ismerős. Később vissza kell érte menni, és össze kell gyűjteni. De hogy most gyűjtögetem, és mit tudom én, most egy olyan szakaszon vagyok, most kezdem Kashyyykot, aki látta a streamemet, az tudja, hogy ez körülbelül hol van, vagy hol tartok akkor. Először is már van 5 keniszterem. És amikor utoljára erre jártam, akkor még 2 volt. És érzem a különbséget. Tehát amikor jön egy ilyen koscsiga, azt lefejel, ott maradsz értelmetek, de előtte jól megnéztem, hogy a tinetetek ment el, nem az enyém. Ezt nem lehet tudni már. Na, hát remélem ismét adásban. Elnézést, volt egy kis mini áramszünet itt nálunk, úgyhogy így levágta. Időnként na, igen? Épp a mini csigával küzdöttél. Hát, ja, semmi, egyszer annyi, hogy érted, odamész HP nélkül, az agyoncsap egy csiga, az tök megalázó, de így odamész HP-val, akkor nem tud agyoncsapni a csiga. Vagy hát olyan tudattal még csapni a csiga, de hogyha agyoncsap a csiga, akkor ki tudod magad hílelni. Ennyi igazából. Csata csiga. Hát jó, ilyen kossz szarvai vannak, érted? Tehát, hogy így... Az Isten is tudja, mi az, és egyébként akkora, mint egy ember, szóval... Hát akkor attól már tartunk. Hát... Miért te oda mennél egy akkora csigához? Mármint, hogy úgy képzeld el, hogy amikor... Hát a csigához az nem kap el soha, érted? A felső teste fel van emelkedve, az olyan magas, mint te, és akkor utána még van a csiga, többi csiga része. Óriás csigák. Hú, az undi lehet. Igen, az is, kérem szépen, az is. Na, és volt még más ezen kívül? Vagy akkor így... Nem, én ezeket üztem. VR és Dark Souls, akarom mondani Fallen Order. Így van. Igen. Na, és te? Én Warframe. Dozás közepette. Warframe, meg most az utóbbi, most a hétvégén Startup Company. Nagyon erősen. Láttam a streamet belőle, benéztem ugye. Az a játék, az nagyon, nagyon, nagyon behúz. Nagyon igen. Behúzós, aha. Igen, valahogy nem húzott be annyira. Engem nagyon, tehát, hogy még így... Még az lehet, hogy sok mindent kapott. Így tipikusan az, hogy így folyamatosan azt érzed, hogy jó, valamit megcsinálsz, na jó, de akkor még várjuk meg, amíg az is elkészül, akkor ott beállítod azt, akkor most nézzünk egy új kampányt, akkor még lefejlesztjük azt, és akkor így a folyamat csinálsz valamit, és így telik. Hát egy dolog van ugye, hogy... egyrészt az egész arra az optimista és idealista szemléletre alapozza az egészet, hogy ha elég marketinget kap az oldal, akkor az majd működik és nézik az emberek. De amúgy tényleg nagyon, nagyon jó pofa a játék, úgyhogy nagyon élem. A Warframe az megvan a Railjack-em. Uh-huh. Jézus... Az a hajó, ugye? Igen, pont a Jézuskára lett meg, tehát hogy a 24-én lett meg a hajó, úgyhogy szó szerint karácsonyra kaptam ajándékba. Kicsoda időzítés. Igen, és hát vannak problémák a játékkal, tehát ilyen hibák, bugok, meg egyéb dolgok, de nagyon király az is. Tehát, hogy... Konkrétan az űrhajót így fejlesztett, tápolod, a küldetések nagyon vagányak, játszatja magát a játékot, és én nem unom meg, tehát hogy így már nagyon-nagyon sokat játszottam azóta, és van egy szerintem egy egész korrekten felszerelt űrhajó vele. Azt az, hogy hány órád van benne? Az elmúlt másfél hónapban, vagy pedig... összesen? Hát összesen. 250 körül járok. Amiből szerintem egy olyan 100-at az elmúlt 2 hónapban raktam bele. Jól hangzik. Igen. Ezzel is sok mindent elmondtam szerintem. De tényleg, tehát hogy így a jelenlegi Railjack-es update-ben azért nagyon sok hiba van. Úgy voltak vele, hogy még karácsony előtt kitolták, ugye? Aha. Aztán utána elmentek karácsonyozni, és ott maradt a játék úgy, ahogy. Tehát, hogy így nagyon sokszor előfordul, hogy így kiszakadsz az űrhajóból, és akkor ott lebegsz az űrbe, vagy a semmibe, így bebuggolnak a karakterek, és akkor így nagyon nehéz kibuggolni, ha egyáltalán ki lehet, akkor így beragadnak a sessionök, de ettől függetlenül nagyon király. És hogyha ezeket a hibákat úgy kiavítják benne, meg még úgy kupálják tovább a játékmódot, tehát hogy több funkció, több lehetőség, több pálya, akkor nagyon-nagyon király lesz így ez az év így Warframe tekintetében, tehát hogy így konkrétan egy vadi új játékmód, ami nem csak egy ilyen kis szegmens, hanem egy konkrétan egy másik fele lehet az egész Warframe élménynek, ez az űrhajó, közös űrhajózás. Uh-huh. És hát alapvetően a Warframe azért nem egy ilyen űrhajós szimulátor. Tehát, hogy az egy hack and slash. Aha. És egy hack and slash játékban ezt a közös űrhajózást, és ilyen űrhajózást magát így berakni, azt szerintem nagyon vagány így ebben a formában. Úgyhogy mondom, én most a világ összes idejét toltam bele a Warframe-be. Mi történik akkor, ha kiszakadsz a hajódból? Mert mint, hogy te vagy a vezető, gondolom. Hát, tehát, hogy azért azt hozzátenném, hogy nagyon-nagyon mese az egész, tehát hogy úgy van, hogy négyen lehettek a hajóban. Aha. Ebből egy vezeti, de bármikor bárki cserélhet, feltéve, hogy az előző az ott hagyja a posztot, mert hogy így kilökni a másikat nem tudod a pilóta fülké, vagy a pilóta székből. De hogy így van egy, aki vezeti a hajót, van kettő ilyen ágyús rész, tehát ott a két ember bemehet akár szimultán így puttyogtatni még, és akkor a negyedik ember az meg ilyen utility, tehát az kimehet az űrhajóból manuálisan csépelni az ellent, átszállhat a másik hajóra, javíthatja a hajótért sérüléseket, van egy ilyen felső ilyen sínágyú, ami betöltheti magát, és akkor konkrétan átlövi magát a csatacirkálóba, de úgy, hogy a burkolaton keresztül. Az igen. És akkor úgy száll át. Vagy vannak ilyen küldetések is, hogy átmész az űrállomásra, hogy szétcsapod az űrállomás belsejét, vagy így valamit ott meghekkelsz benne, és akkor az űrállomás külső részén így kiragja a reaktort, azt az űrhajóval, vagy valaki kint szétlövi, és akkor utána belül is még így valamit így megcsinálsz, és akkor szétrobban az egész. Szóval ilyen nagyon-nagyon jó kis scope élményt ad az egész játék. Aha. Hát balanszolni kell rajta, hibákat javítani nagyon sürgősen, tehát hogy így ne szakadjanak ki, ne buggoljanak be az emberek, mert az úgy azért nagyon illúzióromboló, de nagyon-nagyon király lett így mindent összevetve, és akkor én merem remélni, hogy így a következő update-ek, így az elkövetkezendő hónapokba, évekbe az így erre fognak épülni, és akkor így én így jó leszek. Szerintem tényleg mennyire durva, hogy ennyire hogy kiforta magát ez a játék. Ja, egyébként a Warframe ez mennyire nem ennek indult. A Warframe is egyébként, ha így még visszakanyarodunk, tehát így a 2010-es éveknek az egyik meghatározó darabja. Már csak abból a szempontból is, hogy honnan indult és hová jutott. És hogy közben hogy tudta megtartani a rajongók bizalmát, vagy nem is tudom, mit mondjak erre, de szerintem ez tök fontos. Mhm. Úgyhogy az egyik ilyen games as a service modellnek az egyik jeles képviselője, amit egyébként annyian próbáltak most így az elmúlt 4-5 évben így bevezetni, többen sikertelenül, hogy a Warframe az viszont ezt így faszán megcsinálta, úgyhogy én nagyon drukkolok neki, hogy ez így menjen tovább szépen, mert jó a csapat, hát jó a játék. És tényleg nagyon-nagyon király a játék élmény vele. Aztán az más kérdés, hogy ki mennyi után unja meg, de én egyelőre nagyon élem. Király. Az űrhajózást. És, ja, és lassan tele van a klán 10 fővel. Hány fő maximum? Hát jelenleg 10, de 1000-ig föl lehet nyomni. És tehát ezt hogyan? Úgy, hogy meg kell építeni a klánba ilyen épületeket, aha, és akkor az így kiterjeszti. Csak értem. Ez de menő. Ezzel párhuzamosan kap egy szorzót az anyagköltsége mindennek, amit a klánon belül lehet fejleszteni. Ez annyira nem menő. De így balanszolva van azért. Tehát mondjuk egy 10 000-es klánba, érted, most a legdurvább fejlesztés is így annyi, hogy így instant megvan kvázi, mert mindenki belead egyet, és akkor már kész. Tehát, hogy az kap egy elég jelentős szorzó, de mindegy. A lényeg az, hogy én most így a karácsi időszakban nagyon-nagyon sokat warframe-eztem. És nézőkkel warframe-eztél amúgy, vagy? Is, igen, volt olyan, amikor így jöttek a nézők is, és tök jó volt. Tehát akkor így mondtam, hogy akkor valaki menjen az ágyukhoz, valakinek át kéne szállni, meg mit tudom, és így rendesen csinálták, és így tök jó volt a mechanika. És az a jó, hogy ezt egyébként anélkül is lehet csinálni, hogy így bárki különösebben csetelne, vagy izé, mert olyan ilyen jelzőrendszerek be vannak építve a játékban, hogyha csak egyszerűen a pingek, aha. Nem autista az ember, és már játszott ezt a játékot, és nem trollkodni akar a másik űrhajóján, akkor szerint csinálja a dolgát, és működik. Jó, ez tök jó. Ez tök jó hangzik. Ja, ez tök jó. Ja, úgyhogy érdemes kipróbálni, és tényleg úgy van, hogy ha most kezdesz el frissen warframe-ezni, akkor egy-két óra játékkal így tényleg ki kell ütni az első pár alapküldetést, hogy így meglegyenek a kötelező felszerelések, utána már lehet is menni. Nem saját hajóra, mert az elég költséges meg idő, de másnak a hajójára simán mehetsz, és akkor így egy-két hónap játék után meg lehet a saját hajód is, hogyha még kitapasztalod meg, ugye összeszeded hozzá a dolgokat, hogy mi kell hozzá, az kb. Annyi idő egy-két hónap játék. Aha. Így rendszeres játékkal. Ha van egy klánod, meg akik segítenek, akkor talán hamarabb. Jó, igen, mindig találnak a klánok meg az ilyenek megoldást a átpasszolgatásra. Ezért No Man's Sky-hoz hallottam, hogy azt nem tudom, hogy No Man's Sky-nál át is lehet adni dolgokat, de hogy volt valami, ami miatt valaki, aki mesélte, ő egy sütőben csempészt, tehát hogy 25 millió kreditnyi árulta haverjának. Sütőben. Ajjaj. Na, úgyhogy én ezekkel játszottam karácsonykor sokat. Meg persze családdal társos, meg ilyenek. Játszottunk a Nemezissel, megint. Uh-huh. Társassal, nagyon. Sikerült nagyon. Megint rávenned egy csapatod? Igen, vagy tesóvékat, de jó volt. És nyertünk. Először. Nyertünk. Sikerült legyőznötök? Az menő. Nem, az volt, hogy négyen játszottuk. Abból, hát a tesóm az trollkodott, tehát így konkrétan neki az volt a feladat, hogy pusztuljon oda mindenki, tehát így széttrollkodta az izét. Nekem meg az volt a feladatom, hogy én is legalább egy valaki meneküljön meg. Na most így el tudod képzelni innentől kezdve a dinamikát. Ja, és nem ismertük egymás feladatait, de én éreztem, hogy ő valami turpisságban van. És akkor asszonypajtásnak meg volt egy feladat, hogy egy tojást csempészen ki egy mentőkapszulában, és küldjön egy vészjelzést, ez volt a feladata. Na most így kb. Az volt, hogy a tesóm az bezárta asszonypajtást összezárta a földön kívüliekkel, és ott így több körön keresztül így próbálta őket lelőni sikertelenül, aztán végén már kifogyott a töltés, a puskájával próbálta agyonverni közelről. És túlélte, én meg eljutottam közben odaig, hogy kinyitottam neki az ajtót, hogy kimenekülhessen. Tesóm közben elindult, mert megnyíltak a mentőkapszulák. Nem tudod beszállni, mert az a kapszula, amiben ő akart menni, az egyik ilyen eseménykártyának köszönhetően így meghibásodott és kilőtt üresen az űrbe. Át kellett menni a másikhoz, de ő már nem jutott át, mert én közben kiszabadítottam az asszonypajtást, és megjavítottam a másik mentőkapszulát, és elhúztam vele. És neked az nem számított, hogy az ő küldetése is sikerüljön, tehát nem kellett. Nem, az senkinek nem számít. És a slusszpoén, hogy asszonypajtás meg közelebb volt az utolsó megmaradt mentőkapszulához, mint a tesóm, és ő előbb elment vele. Úgyhogy az önmegsemmisítőre állított űrhajón ott maradt kb. Az emberke, aki így az egészet így elszabotálta. De, és megnyertük. Tehát senki, az, hogy pajtás meg én, nem haltunk bele a sérüléseinkbe, miután elmentünk, és teljesítettük a küldetéseket is. Úgyhogy... Na, az menő. Amire mondjuk így 5-ből egy játékra van átlagosan így esély. Szóval így nagyon büszkék vagyunk. Van egy csomó ilyen kóopjáték, ami ilyen elképesztően szivatós lesz. Na, ez az tud lenni. Ez és tud lenni. És akkor már az is, tehát hogy mi izével játszottunk, halálangyalaival játszottunk, ez ilyen Warhammer-es társasjáték, és nem vagyok benne biztos, hogy valahol nyertünk. Egyszer nyertünk, de akkor azt hiszem, hogy szabályt rosszul értelmeztünk. Igen, azt tud segíteni sokat egyébként ezeknél a játékoknál. Igen, sajnos, igen. És utána meg nem tudod őszintén azt mondani, hogy no, biztos nyertünk volna a nélkül is, mert valószínűleg nem. Tehát, hogy valószínűleg legkevésbé sem. Ja, úgyhogy ez a nevezés, ez most nagyon adja. Meg most gondolkodok, mert hány órás vagy? Micsoda? Hány órás vagy? A játék, a Nemesis. Egy olyan három. Aha. Egy olyan három órát toltunk bele. Nem, nem, rövidebb, mint az Eldritch Horror, meg az Arkham Horror, jóval. Azokat jobban el lehet nyújtani. És most március tájékán fog kijönni a Scythe, az meg ilyen stratégiai, ilyen 20. század eleje, ilyen steampunk fantasy jellegű. Aha. És jó, az viszont ilyen kőkemény stratégia, azon gondolkodom még, hogy azt is majd be kéne húzni. Meg itt van mögöttem a Terraforming Mars is, azt is ki akarok próbálni. Na, azt nagyon dicsérik nagyon sokan. Még nem játszottuk, de majd az lesz a következő ilyen társas idehaza, úgyhogy mi így ezzel voltunk elfoglalva. Meg Gyerkőc kapott egy Puffy Röfi nevezetű fantasztikus kis játékot, társas. Lényeg az, hogy van egy disznó, akinek ha a fejét nyomkodod, akkor így felfújja a hasát, és így szétpattan utána az övé, és a keze így az égnek merednek, hogy így, nem tudom, szétdurrantam. Na most ilyen hamburgereket kell lenyomni a torkán, és mindegyik hamburgernek van egy színe, meg egy száma túloldalán, és akkor dobsz egy kockával, amilyen színűt húztál, olyan hamburgert felveszel, és ahány számon a hamburger túloldalán, annyit kell a Puffy Röfi fején nyomni, és akkor ilyen 20-30 közötti nyomás után valahol szétdurran, és az nyer, akinél szétdurran Puffy Röfi. Nagyon kíváncsi. Oh, tehát nem az veszít. Oh, oké. Okay. Nagyon jó pofa, tehát 5 perc ez alatt megvan. Ez mennyire szereti a gyerek. Uf, nagyon jó pofa, mert látványos, és így a kicsiknek ez szórakoztató, meg felnőtteknek is egyébként. Rövid, tehát hogy nem őrülsz bele, hogy a gyerekeddel kell ilyen játékot játszani, mert nem tartsok el. És tök jó, mert a kicsik így színeket, számokat gyakorolnak vele, meg úgy fán, tehát... Puffy. Ja, ez tök jó. Ez jól is hangzik. Puffy Röfivel játszottunk elég sokat. Én most állapítottam meg egyébként, hogy most kéne gyereknek lenni, mert elképesztően király játékok vannak. Voltunk ugye a családi barátnál, ahol három gyerkőc van, és talán a legfiatalabb kapott egy olyan játékot, ami... egy ilyen madzag, egy ilyen hosszú piros madzag, ilyen rögzítő cuccok vannak hozzá, ilyen csipeszes, rugós rögzítő cuccok, tehát hogy így ki lehet feszíteni tereptárgyak közé a madzagot, és érzékeli, ha a madzag megmozdul. És akkor ilyen lézeres, átlopakodós dolgot kell vele játszani, és ha átlopakodtál, akkor utána meg kell nyomni, egy ilyen bomba van az egyik végén, és meg kell nyomni rajta egy gombot. És hogyha meg ugye nyilván érzékel a lézer, akkor meg csökken az idő. És ilyen, what, én ezt játszottam egy csomót, csak nekem nem érzékeltek. Ja, most így rájöttem, hogy ezek a kis kicsiknek szóló játékok, amik ilyen mozgalmasak, látványosak, azok is tök jók, úgyhogy majd még vadászom jó, a piacot. Ezt azért is jó, hogy erre rájöttél, mert valószínűleg így, hogy most már két gyerekkel így valószínűleg találkozni fogsz egy pár ilyennel. Hajjaj. Ja, de hogyha jó, akkor szívesen adok ki rá pénzt. Ha valamire, akkor ezekre a jó gyerekjátékokra megéri. Ha más nem, csak azért, mert időt töltesz vele, és akkor azt meg aztán minden pénzt. A bújócskára nincsen jobb game. Én nem szerettem bújócskázni, unalmas volt. Az mondjuk, a bújócskával ebben mondjuk együtt tudok élni ezzel a kijelentéssel. Az is egy nagyon jó kis dolog. Csak az a baj, hogy még a gyerkőc nem egészen érti a bújócska lényegét, tehát az a elbújok, én rendesen játszom, és akkor így keres, nem talál, egyszer csak megtalál, ő elbújik, elkezdem keresni, egyszer csak így a sarokból ordít, apa, keresd meg, és akkor még ilyen, nem egészen állt össze, hogy mi a játék lényege, de ilyen, nem baj, csinálok, nem baj, gyerek. Nem baj, még egy év, és szerintem összeáll. Na, de viszont még egy dolog összeállt, mi, legalábbis így az időnk, úgyhogy megköszönnénk. Ó, ez egy fura átkötés volt. Ez van. Valamit meg kellett szüljek, mert lassan tényleg lejárt az időnk. Ez volt 2020 első CubeCast-je, reméljük, hogy élveztétek és jól szórakoztatok, az egész visszahallgatható lesz, és mi pedig, ha minden jól megy, találkozunk 2 hét múlva. És majd beszélgetünk dolgokról. Na, úgyhogy mindenkinek... Ha minden jól megy, videójátékokról. Ha minden jól megy. Ha nem, akkor valami másról, de arról is fogunk beszélgetni akkor. Na, viszont nyugodalmas jó éjszakát! Sziasztok! Jó éjt!